Middernacht, het begin van maandag 1 september, Robert Baltus met het NOS-journaal. De meeste ouders met kleine kinderen zijn de afgelopen jaren niet minder gaan werken, ook al gaan veel minder kinderen naar de opvang. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. 80% van de moeders met kleine kinderen is niet minder gaan werken en bij vaders liggen die cijfers nog hoger. Door familie in te schakelen of werktijden aan te passen aan schooltijden bezuinigen werkende ouders op de kinderopvang. De meeste ouders zeggen dat te doen vanwege de kosten die door bezuinigingen oplopen. De regering Merkel gaat wapens en militaire voertuigen naar Noord-Irak sturen om de Koerden te steunen in de strijd tegen de Islamitische Staat. Volgens Duitsland kan de zending 4000 Koerdische Peshmerga-strijders van materieel voorzien. Duitsland trekt ook 50 miljoen euro uit voor de hulp aan vluchtelingen. Verschillende landen leveren militair materieel aan de Koerden. Nederland stuurde vorige week helmen en scherfvesten. Bij de parlementsverkiezingen in de deelstaat Sachsen in het oosten van Duitsland heeft de eurosceptische partij Alternatieven voor Deutschland 10% van de stemmen gehaald. Dat blijkt uit exit polls. De alternatieven kwamen in mei al in het Europees parlement. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor licht in Sachsen, maar zal vermoedelijk wel doorregeren met een coalitiepartner. Staatssecretaris Steven vraagt de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoek te doen in TBS-kliniek De Rooische Wissel in Venraai. Daar waren deze week 3 sterfgevallen binnen 3 dagen, meldde het EO-programma Dit is de Dag gisteren. 1 TBS'er overleed aan een maagbloeding. Een dag later stierf een 45-jarige bewoner aan een hartstilstand. En vrijdag pleegde een TBS'er zelfmoord. Ook in april waren er berichten over misstanden in de kliniek. Ten noordoosten van de Krim is een schip van de Oekraïense kustwacht beschoten. Pro-Russische rebellen claimen dat zij het schip op de zee van Azov vanaf het vasteland onder vuur hebben genomen. Nog onduidelijk is of het schip is geraakt en of er gewonden zijn. Het weer vannacht wordt het droog en in het binnenland kan een mistbank ontstaan. De temperatuur komt uit tussen de 11 en 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later veel bewolking. Het blijft vrijwel overal droog, bij 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Nou, welkom bij de Echte Janne, de radioverpoonde. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dan dus Jan Heemskerk. Wel, dat heb je op echtejanne.nl. Nee, stuk op Twitter is natuurlijk niets anders dan Echte Janne. Ja, een Echte Jan, dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus wordt er voor de zoveelste keer een pro-Gaza-demo. Dat is het mooie woord. Pro-Gaza-demo gehouden. Maar komen er 4 man in de paardenkop janken dat Israël genocide pleegt, zoals bij die mafklappers in Breda. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. En zeker weet die Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, ik denk wel dat ik wel weet wie de eerste is. Johan. Echte Jan of Johan. Ja, hij is afgelopen weken wel iedere keer de beurt geweest. Ja. Maar hij mag deze week natuurlijk weer niet ontbreken. Nee. Onze grote vriend. Josias van Aartsen. Heel belangrijk voor de stad Den Haag, ook voor de Nederlandse samenleving en uiteraard voor de Schilderswijk, want die snakte eigenlijk naar de aanhouding van deze lieden. Nou, het was niet alleen de Schilderswijk die daarnaar snakte, hoor, want de lafste burgemeester in oorlogstijd van Aartsen, die moest even van zijn laffe imago af en die moest hij dus even gaan oppoetsen. Dus wat deed meneertje Koekenpeertje? Want die buigt namelijk nogal graag voor boze allochtonen. Ja, die deed iets opmerkelijks. Wat? Hij liet een aantal ISIS-fanboys arresteren. Oh. En vertelde op de persconferentie dat ze wel heel erg gevaarlijk zijn. En achter slot en grendel moeten zitten, Jan. Ja. Maar die gasten hadden natuurlijk al lang al opgepakt moeten worden. Ja. En die werden eigenlijk pas opgehaald toen Van Aartsen zijn imago-schade moest wegpoetsen. Ik zie jouw complottheorie. Ja. Nou, ik, het zou zomaar in één keer een rode lijn kunnen zijn in dit programma. Ja. Maar het is toch gek, want iedereen... Die jongens worden al vanaf 2012 gemonitord. Ja. Nou, dan Van Aartsen die maakt de ene fout naar de andere. Je weet wel, die demo met die Hitlergroetjes. Ja, nog heel goed. Joden moeten dood. Zeker. Ja, niks aan het handje. Nee. Nou, dan weet je nog wel dat de anti-ISIS demo, die moest... Misschien moet dat ze door kunnen doen. Ja. Maar hij moest even zijn imago oppoetsen en dus pakt hij opeens die jongens op. En nou, dat is toch gek? Nou, ineens de hardcore burgemeester. En dat is toch gek? Ja, dat is sowieso. Want gek. Die jongens die hadden ze gewoon, zeg maar, nog in de kastje van... Oh god, ja, ik moet niet optreden. Laten we de positieve kant bekijken. Oh, ja, nou. Zitten wel vast. Ja, maar het blijft een ongelofelijke Johan. Zo dan meer. Gesproken over. Vladimir Poetin. Чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни или попросить об этом депутатов. Ja, ja, ja. Lullen als bruggeman, Vladje. Nou, maar volgens mij bestelde hij patata. Ja, kan ook. In ieder geval, het is zover, Jan. Hij is de Oekraïne dus binnengevallen. Nou, dat, wat een nieuws. Dat zagen wij dus al. Maanden geleden is Rusland er al binnengevallen. Maar nu gaat de NAVO dus allemaal legertjes aan de oostgrens van het verbond doen. En nou ja, we gaan helemaal niet knokken tegen de Russen. Daar komt het eigenlijk op neer. Zij komt gewoon weer weg met wat hij zomaar doet. Dat vind ik toch wel weer... Nee, ja. Weet ik wel mooi. Er komt er een interventiemacht van de NAVO. Ja. En wie roept als eerste... Nou, dat doen wij ook mee. Nou, wij denk. Ja, Nederland die wil weer meedoen. Ik weet wel, we sturen wel helmen of zo. Ja, en een paar scherfvesten. Nee, maar de grote lolgrap is natuurlijk... Ja. NAVO gaat gillen wat hij wil. Maar die gaat natuurlijk nooit... om de Oekraïne wereldoorlog beginnen. Dus Poetin, die kan gewoon dat land pakken als hij wil. Nou, en voorbij mag hij. Ja, jij bent niet zo over die Oekraïne zo, hè? Ga toch alsjeblieft op. Moeten we daar nou mee? Nee. Moeten we daar nou mee? Nee, niks. We zijn een grote geitenboerderij. Wat moeten we daar nou mee? Nee, maar serieus, wat moeten we daar nou mee? Je bent zelf een grote geitenboerderij. Nou, dan gaan we verder. Hup. Ja, wat is Poetin, Jan? Wil je eventjes een beetje het concept houden? Ik vind het nog steeds een Johan, toch, Jan? Hoe... Hij heeft de hele wereldmacht bij de kloten. Dan ben je toch gewoon een echte Jan. Ja. Vooruit. Nou, niet vooruit. Hé, maar waarom, Bui? It is my great pleasure to introduce to you Prime Minister of Poland and my good friend Donald Tusk. Het engste mannetje van Europa, van de engste organisatie van Europa. Die heeft zijn naam als faalhaas weer eens bevestigd door de naam van zijn opvolger voor een open microfoon reeds te noemen. Voordat het bekend mag worden natuurlijk. De Paul Tusk gaat nu met ons geld strooien. Donald Tusk. Donald Tusk. Tusk. Die benoeming is natuurlijk op CU's gegaan. Totaal democratisch en geheel transparant. Niet goed. Ja. Herman, mocht je luisteren, bedankt voor helemaal niks. Vreselijke vent die je bent. Herman van Rompuy is een verschrikkelijke vent. Dus Johan tot in den dood. Ik ga je niet tegenspreken. Met die Tusk, wat verwachten we daarvan? Niks. Die spreekt alleen Pools, hè? Ja, maar wat maakt het ook uit? Nee, niks. Oké, gaan wij ondertussen verder met Daily Blind. Ja, ik ben in ieder geval heel blij. En hij is blij. Dat ik die kant op ga nu. Ah, dat is en, leuk. Ja, ook dat het vertrouwen uitspreekt. Vertrouwen uitspreekt. Ik ben er wel trots op. 5 miljoen per jaar is een zak. God, zo elkaar. Nee, maar Jan, en dan even dit hè. Dat, niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, de hele arena te fluiten als hij weer een dom blunder maakte. De clubleiding wilde van hem af. Daily Blind, het was toch maar niks. Hij was ook wel heel slecht. Ja, toch blijkbaar niet. Ja, hij is toch heeft hij wat bijgeleerd, want hij gaat wel met zijn reet naar Manchester, naar Oom Louis. En ik vrees dat we hiermee de titelkansen van Ajax definitief van wel kunnen wuiven, vriend. Ze hebben wel heel veel geld op de bank. Ja, dat dan weer wel. Ja, maar dat is ook wel fijn. Maar ja, niet dat... Niet die hele foute woordspeling weer maken... dat het geld niet op de bank moet staan of er wat moet zitten. Dat, nee. Wat is dat voor een woordspeling? Nee, dat je dan de mensen op de bank moet hebben. Ja, je hoeft me niet uit te leggen, maar ik vond het gewoon helemaal niet leuk. Nou ja, oké. Weet je? Goed. Wat is Daily Blind? Daily is natuurlijk wel een gigantische Jan. Heerlijk. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Je kent hem natuurlijk als de vaccinelichtjeshouderwerper. Maar hij heet gewoon Erwin Lensink en hij is vanavond onze hoofdgast. Welkom, Erwin. Ja, dank je. En bedankt nog voor het woord vaccinelichtjeshouderwerper in Nederlandse taal. Oké, godsamme. Wat een enorm lang woord heb jij eigenlijk aan ons geschonken. Ja, ik heb daar zelf nooit over nagedacht. Dus, heb je wel over nagedacht waarmee je ging gooien? Ja, qua gewicht en of het wat voor voorwerp het was inderdaad wel, maar niet qua naam. Nee. Nee, want ik moet eerlijk zeggen, tot die tijd had ik nog nooit van een vaccinelichtjeshouder gehoord. Nee, en dan ook nog werper, ook nog dan. Ja, nee, maar dat snap ik dan wel. Maar als je bijvoorbeeld met een patatbakje gooit, dan ben je patatbakje werper. Ja. Maar van patatbakje had ik dan wel gehoord. Ja, nee, maar mijn vaccinelichthouder dus nog niet. Nee, maar het was zo dat je dacht, toch was iets in de sfeer van een stuk fruit, dat is dan te zacht en wordt niet serieus genomen. Een bom, dat is weer zo gemeen. Dan gaan er mensen bij dood. Dus je bent een beetje het voorzichtige midden gezocht, of niet? Ja, aangezien ik al ongeveer kon uittekenen wat politie en justitie zouden gaan proberen te doen, moest ik daar inderdaad wel rekening mee houden. Heel goed. Nou, hey, we beginnen even over de andere actualiteiten. Straks uitgebreid meer over jou, niet waar? Ja, zeker. Heb je een mening over Donald Tusk, de nieuwe president van Europa, toevallig? Ik heb die naam wel eens gehoord, maar ik ken hem verder eerst niet. En dus heb ik er ook geen mening over. Nee. Maar wat vind je van hoe dat dan eraan toe gaat bij de EU? Dan kregen we eerst die Herman van Rompuy kregen we opeens als de baas. Nou, nu is die kwezel weg en dan komt er zomaar weer een andere man. Je kan toch moeilijk zeggen dat het echt heel democratisch gaat allemaal? Nee, ik denk dat ook. Het kan een stuk democratischer. En misschien is het ook gewoon te groot, Europa. Ja, 200 tot 500 miljoen inwoners. Vind je het wat, die hele Unie? Ben jij een fan of zeg je nou, het was mij ook best gebleven als we gewoon op een andere manier met onze buurland door omgingen? Nou, ik ben wel iets meer voor een nationale koers. De samenwerking is goed, maar het gaat ook een beetje te ver. En het gaat bepaalde machthebbers en ook eigenaren van bedrijven krijgen iets te veel macht. En een gemiddelde burger wat mij betreft iets te weinig. Dus die schaalvergroting, dat voor jou levert van jouw gevoel niet zo goed veel op voor de burger, zeg maar. Ja, ik vind dat je twee kanten uit moet kijken. Je moet voor een deel in Europa natuurlijk centraliseren met de globalisering. Maar van de andere kant ook vooral bepaalde zaken gewoon decentraliseren. En ja, ik denk dat Brussel heel ver van de burger af staat. Zou dat laatste hadden het over dat hoe hard de stofzuiger mag zuigen? Ja, nee, dat, hoeveel, ja. Dus hoeveel zuigkracht dan een Europese norm stofzuiger? Ja, maar heel weinig is dat ook. Ja, maar dus dan zuig je in je huis helemaal niet schoon. Nee, maar dan schijnt er wel een compleet dorp 16 jaar van verlicht te kunnen worden van de opbrengst. Van... Ja, nou en? Ja. Ja, ja. Dan hebben ze het maar donker in dat dorp. Ik wil gewoon die trap opzuigen. 1600 watt heb ik gewoon, hoor. Trapeloos verstelbaar. Knallen met het ding. Ik zuig de deur wat er gewoon echt eruit wordt. Ik heb mijn hele vloerbedekking heb ik eruit gezogen met dat ding van mij. Dat is niet normaal. Die kan zuigen, de kring. Daar is mevrouw Roos niks bij. Liever zo'n complimentje even aan zijn vrouw doet. Dat is wel mooi van hem. Hè? Het weet hij er altijd weer in de uitzending te monteren. Toch iets aardigs over zijn vrouw. Zeg. Maar, leuke man ben je toch eigenlijk. Ja, vrouw. Laten we teruggaan naar de actualiteit. Zeker. Heb je het Zwarte Pieten verhaal erg meegekregen? Of was dat je toen nog in de gevangenis? Want ik zou je vertellen, als je dat Zwarte Pieten verhaal niet hebt meegekregen omdat je in de gevangenis zat, had ik graag met je willen ruilen. Nou, ik denk dat je nog nooit gevangen hebt gezeten dan. Nou, dat Zwarte Pieten verhaal, dat gijzelde me ook stevig hoor. Maar hoe sta jij in de Zwarte Piet? Ben je voor Piet of tegen Piet of ben je voor de Roetpiet? Tegenwoordig een Roetpiet. Mag één seconde? Nee, één seconde. Wat is een Roetpiet ook? Nou, dan willen ze dus Zwarte Piet eruit, want Zwarte Piet lijkt te veel op een neger. Ja. Mag je neger wel nog zeggen? Ja, een Afro-Afrikaans afkomstig iemand. Afro-Afrikaans, hoor je jezelf nou zeggen? Ik zit er ook met te zoeken, joh. Je probeert er ook te helpen. Ik weet het toch ook allemaal niet. Maar dat is dus geen neger meer, nee. Maar dat is dus iemand die eigenlijk... door de kachelpijp naar beneden is gegaan om cadeautjes te brengen. En dat ik daarom zwart. Het lijkt wel een sprookje, want volgens mij kan je hem niet door een kachelpijp naar beneden. Wacht eens even. En hoe ziet hij er dan anders uit als hij roetzwart is dan zeg maar huidzwart? Wat is het verschil? Nou, is dat iets als eierwit en strak wit? Het is dus het verschil tussen dat je er helemaal buingesminkt wordt. Ja? Dus dan ben je meer zeg maar negerig. En ben je schoorsteenveeg in de rug. En nu ben je meer, zeg maar, wit door de pijp gevallen. En heb je weer meer ben je vegerig. Veegzwart. Oké. Okay. Nee, goed. Het verschil tussen negerig en vegerig. Maar voor wie ben jij? Ja. Ben je voor de negerveger of voor de vegerneger? Nee? Ja, ik ben zelf Zwarte Piet geweest, dus ik ben pro-Zwarte Piet. Dus je bent gewoon voor de oude Zwarte Piet? Ja, gewoon oude. Dat is een bepaalde traditie. En we hoeven niet de politiek correct daarover te doen, vind ik. Gooide je vroeger dan met pepernootjes of toen ook al met vaccinelichthouders? Ik gooide... Nee, wij gooiden de hele huiskamer vol met pepernoten. Nee, maar dat zou dan wat zijn, hè? Dat dan allemaal van die kinderen... Ah, heb je Zwarte Piet en die pak uit die zak. Later kunt hebben je allemaal kleine vaccinelichthouders. Zat er altijd al in, weet je. Ja, al die kinderen, allemaal die dingen voor hun kop. Nou ja, goed. Ja, en wij zijn ook pro-Zwarte Piet. Ja, wel leuk om te horen dat er ook nog iemand... Weet je, bent wel een actievoerderig type in het algemeen, toch? Nou, ik denk dat het wel meevalt. Denk je dat het wel meevalt? Nou, je doet niet anders volgens mij. Ja, ik zit helaas in die bizarre situatie dat deels noodzaak is, denk ik. Nou, maar dus van nature ben je eigenlijk niet een actietype? Nee, ik ga meestal niet naar demonstraties of iets dergelijks. Oh, dan, er zijn wel meer mensen die de demonstraties gaan, trouwens. Ja, ik ga dus nooit naar de... Ja, alleen om te filmen eigenlijk. De laatste keer was dat ik de kruisraketten, volgens mij... Heb je dat gedaan? Ja. Ben toch ook een vieze hippie ook? Ja, ik dacht, ik ga ook kinderen naar een demo. Het heette toen trouwens gewoon een demonstratie. En er kwamen ook nog een miljoen mensen, dus wat sloeg nog wel ergens op. Nou, dat betekent dus niet als er heel veel mensen opkomen draven... Dat het dat dan opeens iets voorstelt. Nee, I know, het was een hippie-achtig ding. Wel lachelijk. ISIS wordt door bijvoorbeeld iemand van de PvdA als een sionistisch complot gezien. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik heb daar ook heel veel informatie over gelezen. In ieder geval is er een feit dat ze ergens wapens en financiën moeten krijgen. Ik hoor dus dat het nu voornamelijk dan Saudi-Arabië en Qatar is. Het is in de buurt van Israël, dus alles is mogelijk. Dus als het in de buurt van Israël is, dan is het mogelijk dat daar geld vandaan komt? Nou, ik zeg, kijk, overal ter wereld zijn zaken mogelijk, maar... Hey, weet je wat je nou zegt net? Hè? Ruimen we dat meteen even uit de weg. Je zegt, ik heb daar heel veel informatie over gelezen. En het valt me op dat in jouw dingen die ik over je lees... heel vaak ergens informatie hebt gelezen. Kun je daar wat concreter over zijn? Dan zal ik straks nog wel een keertje vragen. Maar dat klinkt zo vaag, snap je wat ik bedoel? Van, ik heb ergens informatie gelezen. Deze informatie over ISIS die komt de laatste tijd... natuurlijk prominente nieuws de laatste maanden. En je leest zowel wat in de reguliere media als op internet en via Twitter. Ja, precies. Maar het is niet zo dat jij zegt van nou, ik ben ervan overtuigd dat ISIS geen islamitische organisatie is. Of ik ervan overtuigd ben dat ISIS geen islamitische organisatie is? Ja. Ik weet te weinig van die organisatie om te zeggen het zit zo of het zit zo. Dat weet ik niet. Er doen allerlei verhalen de ronde over. Vertel eens een verhaal wat de ronde doet dan. Nou ja, bijvoorbeeld wat jullie net zeggen... dat Turkije en Israël en Amerika achter is zitten. Die verhalen worden ook verteld. Maar dan is Amerika dan weer... dan hun eigen mensen aan het bombarderen. Dat is wel heel vermoeiend allemaal. Ik vind het een moeilijk vraag dingetje. Ik vind het ook moeilijk. Kijk, ik kan daar niet over oordelen. Ik zeg niet dat ik daar het juiste oordeel over heb. Alleen ik lees die informatie wel. Ja. En volgens bepaalde bronnen dan zou Amerika in ieder geval die rebellengroepen in Syrië hebben gesponsord. En zo een conflict situatie creëren. Ja, ja. Moet jij mij vertellen, wie spreekt de waarheid? Hoe kunnen we dat controleren? Volgens mij het eerste wat sterft in oorlogstijd is de waarheid. Bestaat die al? Nee, maar bestaat die al wat ik net zei? Ik voel aankomen dat je heel filosofisch... Nee, maar ik vond het best wel heftig wat ik zei. Het eerste wat sterft tijdens een oorlog is de waarheid. Bestaat die al? Oh, je bedoelt die kreet? Nee, ik denk dat die wel nieuw is. Maar die moet ik toch patenteren? Want dit is toch echt heel wijs? Kabouter, kunnen we dit even patenteren of niet? Kan je dat even patenteren, Kabouter? Is er nog een patentbureau open? Nee, maar dit is geen scoop. Het eerste wat sterft tijdens een oorlog is de waarheid. Het zou toch ook wel kunnen dat iemand anders het al gezegd. Kunnen we het even opzoeken anders? Kabouter, zoek jij het even of dat de Oompa Loompa te googelen. Het eerste wat sterft tijdens een oorlog is de waarheid. Nee, want als dit serieus de eerste keer is, dan kan ik hier toch wel wat mee. Zeker, ik denk dat de titel van jouw eerste boek kan worden. Erwin, we praten straks met je verder, maar dan ook over gewoon waar het over moet gaan met jou. Want de actualiteiten doornemen. Jij zat ook maar te kijken, waar gaat het over? Moet ik zeggen dat ik ook dacht, wat gaat het over? Want we gaan het natuurlijk hebben over het vaccin liggen gooien. Hoe daarop gereageerd is door politie en justitie. En de rest van het Koningshuis. Vind je het goed? Ja, daarvoor zit ik hier toch? Ja, je hebt gelijk ook. Precies. Maar we gaan nu eens daar naar een heel wijs man, als je het mij vraagt. Ja, zeker. Als God had bestaan, dan zou zijn zoon Lavinia Roos heten, denk ik. Ik heb een tijdje geleden op Twitter geschreven dat Gordon stoned en dronken van het feestje van de jarige Linda de Mol is geschopt, omdat hij ook gasten coke ging aanbieden. Het werd een ware rel, waarbij Gordon natuurlijk alles ontkende, mij, hoe ironisch, een aandachtshoer noemde en met een rechtszaak dreigde. Die rechtszaak kwam er niet, omdat Gor mij niet nog meer aandacht wilde geven. Natuurlijk ook omdat hij weet dat ik niet heb gelogen van zijn wangedrag al daar. Ik heb meerdere bronnen en die zijn de laatste tijd alleen maar talrijker geworden. Waarom houd je je in vredesnaam bezig met dit soort roddeljournalistiek is mij gevraagd. Ik kan dat uitleggen. Er zijn maar twee mensen die er echt niks aan hebben dat dit uitkomt. Gordon, omdat dan nog duidelijker wordt dat hij een doorgedraaide cokejunk is. En Linda de Mol, omdat dat blijkt dat de tv-diva tokkiefeestjes houdt. Op het feestje waren veel BN'ers. Zij lagen al nachtenlang wakker dat ze op Linda's 50ste verjaardag mochten komen. Deze mensen houden ook allemaal hun mond over het voorval, omdat ze niet straks uitnodigingen willen mislopen voor andere parties. Dat is dan ook wel weer begrijpelijk. Maar hoe komt het toch dat Shownieuws zwijgt, RTL Boulevard zwijgt, de roddelbladen zwijgen? Gordon wordt van een feestje van Linda de Mol geflikkerd. Keihard showbiz nieuws, maar de gehele oester sluit zich. Henk Spaan schreef deze week een column in de Revue, waarin hij claimt dat het verhaal waar is en dat hij ook meerdere bronnen heeft. Iemand nam me dus op voor de waarheid. Een artikel verscheen op Telegraaf.nl en 2 uur later verdween het bericht. Spoorloos. Hoe zou dat nou komen? Weer duikt geen enkele roddelnicht of shownieuwsdoos op het verhaal. En dat is nogal vreemd. Nou ja, het is eigenlijk niet zo vreemd. Het is eerder begrijpelijk. Want BN en Roddelpers Nederland kakt in de broek voor de familie De Mol. En daarom heeft Goor, als grote vriendin van Linda, vrij spel voor zijn misdragingen. Wat een diep trieste treurigheid. Ja, nou dat was natuurlijk spot-on, laten we het zo zeggen. Nee, maar het is toch gek? Nee, maar even serieus, het is toch gek? Kijk, ik heb dat verhaal, dat akkefietje met Gordon gehad. Hè, dat ik had verteld dat die mensen coke aan het aanbieden was. En helemaal, ja. Mm-hmm. Weet je nog? Mm-hmm. Zeg Gordon dat ik dat niet waar was. En dat hij me voor de rechter zou slepen. Dat heeft hij toch maar niet gedaan. Weet je nog? Ja, dat was de dag van gisteren. En iedereen hield zijn smoel in Medialandschap Nederland. Hè? Want die Roos die zal het al verzonnen hebben. Ja, toch? Weet je nog? Weet je nog? Zeg dus Henkie Spaan van de week in de revue. Nou, het is ook gewoon helemaal waar. Ik heb meerdere bronnen. Ja. Komt er een artikeltje op Telegraaf.nl, nee. Ja? Ja, weet je nog? En 2 uur later is dat artikeltje verdwenen. Hoe kan dat, Jan? Geen idee. Als dat geen complot is, dan weet ik het niet. Wat denk jij? Nou, dat het een complot is. Nee, wat denk jij? Ja, ik weet dat jij diep met je hoofd in de anus van de familie De Mol zit. Maar wat denk jij? Ik denk dat er in ieder geval mensen heel erg druk aan maken zijn over iets wat volgens mij ook niet zo verschrikkelijk belangrijk is. Eerlijk gezegd kan het mij niet bouten of Gordon, al loopt hij daar. Nee, dat vraag ik kamelen niet. Scheidt het ze dat vraag ik toch niet. Dat vraag ik niet. Nee, er zijn dus mensen die zeer druk bezig zijn om ervoor te zorgen dat dat verhaal maar onder het tapijt blijft. Ja, grappig, dat heeft wel alle schijn van. Nou. En wel zeggen dat het lekker belangrijk is, weet je wel, denk je bij mezelf, nou, kleine schelen. Maar goed, misschien is het als ik. Ja, eigenlijk maakt het mij ook niet zo heel veel nee, uit. Toch? Dus onbelangrijk allemaal. Ah joh, nou laten we gewoon verder met de hoofdgast. Want, zeker, want het is natuurlijk bijna Prinsjesdag. En wij zijn eigenlijk wel nieuwsgierig of de Piratenrepublikein Erwin Lenzik nog met huisraad naar de gouden goed gaat gooien. Dus we praten rustig verder met onze hoofdgast, denk ik. Erwin, we gaan het hebben over de bewuste dag. Ik zal je vertellen, ik was toen ook in Den Haag aan het filmen. En toen hoorde ik opeens, er is een aanslag gepleegd op het koninklijk huis. Toen was er een aanslag gepleegd op de gouden koets. Toen was er, ja, er is een vaccinelichtjehouder tegen de koets aan gegooid. Hoe snel kwam dat woord dan, joh? Dat was best wel snel. Ja, best wel snel. Oh, okay. Maar laten we de dag even schetsen. Jij hebt het niet zo op de koningin, denk ik dan. En toen dacht je, ik ga iets gooien. Nou ja, het is niet persoonlijk of zo. Het gaat om bepaalde zaken die ik probeer aan het licht te brengen. Ik zat zelf en zit nog steeds in een bizarre situatie wat dat betreft. Maar wat probeer je aan het licht te brengen? Er is een bepaalde samenloop van omstandigheden gebeurd. Waardoor ik in een bepaalde situatie ben terechtgekomen. En het komt erop neer dat mijn moeder is in Duitsland om het leven gekomen plotseling. Daarbij is een vals strafrechtelijk onderzoek geopend door politie en justitie dat onrechtmatig is. Wacht even. Met een heleboel woorden. Je moeder die is overleden en er is een vals strafrecht. Wat is dat? Wat gebeurt er dan? Nou ja, er is dus een rechercheteam georganiseerd door de recherche. Want er waren verdachte omstandigheden rondom de dood van je moeder. Ja, mijn moeder is plotseling in Duitsland om leven gekomen. En daarbij is er dus een rechercheonderzoek geopend door de Nederlandse autoriteiten. Dus door de Nederlandse politie en justitie. En, tot zover niks ongewoons natuurlijk, want dat doe je ze me dan. En toen? In principe kan dat gewoon niet. Omdat je hebt de term dubbele strafbaarheid in strafrecht. En als er een delict gepleegd is, mm-hmm. heeft een bepaalde rechtbank of justitieautoriteit heeft de jurisdictie. En in dit geval is dat in Duitsland de criminaalpolitie. Okay. De staatscentraal Duitsland en niet het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie. Dus je zegt eigenlijk ging het al mis op het moment dat er 2 onderzoeken tegelijk van start gingen. Er was iets in Duitsland aan de hand en er was iets in Nederland aan de hand. Dat was al onrechtmatig. Ja, de Nederlandse recherche heeft in principe samen met justitie een onrechtmatig rechercheonderzoek jegens mij ingesteld. Omdat ik de leugen is gemaakt dat ik de verdachte zou zijn. CQ waarschijnlijk, feitelijk staat erin dat er een Nederlands slachtoffer is en vermoedelijk een Nederlandse dader. Wat dan indirect gewoon naar mij toe geweest als zijn de dader of de verdachte. Nou, dat is heel vervelend, maar wat heeft de koningin er nou mee te schaften? Ik zei al dat er een samenloop van omstandigheden is gebeurd. En ik heb in 2007 en 2008, 2008 is mijn moeder aan het leven gekomen, een afstudeer onderzoek gehouden voor hotelketen in Antwerpen. En daarbij ben ik op bepaalde zaken zelf gaan onderzoeken, onder meer met betrekking tot de Stichting Bilderberg Meetings en de bankencrisis. Yeah. En ja, als je... Je zat op de hotelschool, hè? Toerisme heb ik gestudeerd. Ja, dus Breda. Het is best een hele switch om dan naar dat soort onderwerpen te gaan voor je scriptie, of niet? Nou ja, kijk, ik heb in de Joodswijk van Antwerpen gezeten, bij de Diamantbuurt. En via Diamanten en sowieso de Joodswijk van vroeger uit hebben... na de Lombarden, vooral Joodse bankiers, door de geschiedenis, omdat ze geweigerd werden uit de ambachten, zijn ze overwegend ook bankieren geworden. Ja, voordat we naar het Zionistische complot overschakelen, maar waarom gooi je dan een vaccinelichthouder naar de koninklijke koets? Nou, want we hebben er twee dingen nu. Je hebt dat onderzoek gedaan voor je studie. Er is jezelf, ben je als verdachte aangemerkt in verband met de dood van je moeder. En hoe is het dan zo dat doordat je contact krijgt met justitie en op twee fronten tegelijk als het ware merkt hoe raar het in elkaar zit? Is het zoiets? Ja, kijk, de politie heeft een vals strafrechtelijk onderzoek gehouden. Ze hebben mij daarbij zwart gemaakt. En op een gegeven moment is er zoveel last en smaad dat je daar last van gaat krijgen. Bovendien kom ik uit een klein dorp, uit de Achterhoek, waar ook nog wel vrij veel, jullie doen het nu ook even met Gordon, maar gesproken of geroddeld wordt. Dus, kom je toevallig uit hetzelfde dorp als de kabouter? Die komt ook uit de Achterhoek. Ja, maar echt. Nee, ik kom niet uit hetzelfde gebouw als de kabouter. Uit welk dorp kom jij, kaboutertje? Uit Aalten. Ja, maar Gerrit zit in Lichtenberg. We hebben een Achterhoekse weerman. We hebben bijna een rode draad. We zijn allemaal Achterhoekers, want de weerman Achterhoek. Kabouter, waar kom jij uit de Achterhoek dan? Ik kom uit Winterswijk. Gemeente Winterswijk. Daar is kabouter geboren. Nou, kan je nagaan. Ja, Aalten ligt ernaast, dus dat klopt. Mijn familie komt ook uit Aalten. Nou, dat kan je nagaan. Zie je, de wereld is... Er is een connectie. Wacht even, wat waren we nou? Er ging van alles mis met de politie in de aanleiding van het onderzoek met jou. Er werden vreemde dingen gebeuren. Wat voor en op een gegeven moment ben ik aangevallen door mijn broertje. En ik dacht eigenlijk dat het door de stress was van het omkomen van mijn moeder. Dus ik denk, nou, dat gaat wel een keer voorbij. Want ze kwam met allemaal rare beschuldigingen aan. Toen ben ik aangevallen en toen heb ik dus een onderzoek ingesteld naar dus de betrouwbaarheid. Ik wist niet wie de loog. Het was me wel duidelijk dat mensen logen, maar ik wist dus niet wie. En toen heb ik een onderzoek ingesteld naar... Dus, je bedoelt dat mensen logen tegen jouw broertje zodat die kwaad op je werd? Dat ja, tegen jou werd opgezet? En onder meer de recherche is dan gebleken. En toen heb ik onderzoek ingesteld naar de betrouwbaarheid van de politie en justitie. En hoe verder je er verwikkeld in raakt, hoe bizarder en schandaliger het eigenlijk wordt. Hey Erwin, mag ik iets weten? Hoe pak je er zoiets aan, onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van politie en justitie? Ik zou het niet weten waar ik moest beginnen namelijk. Nou ja, dat is dus een voor mij ook een zaak geweest. En ik heb dus... ik had een zaak achter de hand. Ik heb daarbij een persoon indirect naar de politie met zijn werk toegestuurd om even te kijken wat ze gingen doen. Het was gewoon eigenlijk een soort van... net zoiets als dat je aan een boom rammelt en kijkt welke appels er dan uitvallen. Hey, maar Erwin... ik vroeg eigenlijk waarom je dat ding naar de koets hebt gegooid. Maar ik snap er helemaal geen klote meer van. Nee, want we zitten nou geloof ik in 8 verschillende verhalen. Maar dat klopt. Het heeft ook 6... Kijk, ik zit in een periode van 6 jaar. Ik heb bepaalde zaken meegemaakt. Maar het komt erop neer dat ik dus een onderzoek heb gehouden naar onder meer de bankenwereld en de Stichting Bilderberg Meetings. De belangrijkste aandeelhouders van de banken zitten in de Stichting Bilderberg Meetings. Ja. Ik ben toevallig op die zaken gestuurd. En de Beatrix ging er ook altijd heen. Ik probeer nu een link te zoeken, hè? Klopt. En die zaken komen natuurlijk gewoon bij elkaar in een samenloop van omstandigheden. Ja. En toen dacht je, ik gooi een ding naar die koets. Nee, mijn moeder is bijvoorbeeld op 28 april 2008 om leven gekomen. Vanaf toen ben ik eigenlijk belazerd. Ze hebben mij onder meer ook nog valselijk in een richting gedrukt met valse aanklachten. Mooi. Voordat ik vaccinelichthouder naar de Gouden Koets gooide, was het natuurlijk al 21 september 2010. Dus er zit 2,5 jaar tussen. Ja, nee, maar heb ik al. Nee, maar kijk, op een dag word je wakker en denk je, ik ga vandaag iets gooien naar de koets. Maar die dag... Of was je het al langer van plan? Ik heb een ultimatum gesteld aan politie en justitie met een brief daarbij aangetekend. Om antwoord te geven op bepaalde vragen wie er bij mij leefde. Ja. Okay. En in plaats van dat ze antwoord hebben gegeven, hebben ze mij op 8 september 2010 een vals proces georganiseerd. En daarbij onder meer 100 kilometer achtervolgd met politieauto's vanaf de rechtbank Zutphen tot in Utrecht aan toe. Oh, kon je niet beter stoppen dan even? Ik ben ook wel gestopt. Oh. Maar pas toen je aankwam in Utrecht? Nee, wacht even. Maar wat we nu even om in de hoofdlijn van het verhaal te blijven... Jij gaat even de hoofdlijn... Ja, maar dan ben jij dus, op een gegeven moment heb jij dus mensen vragen gesteld. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Ja. Hoe zit zus? Hoe zit zo? En dat is dan zowel voor het persoonlijke dossier... als al die dingen over de Bilderberggroep... die je bent gaan afgevragen gaandeweg. En ik kreeg een antwoord. En toen dacht je, ik ga een daad stellen. Is het zo gegaan? Ja, min of meer wel. Om een proces ook af te dwingen. Ik heb een ultimatum gesteld aan politie en justitie. Maar daarvoor ben ik natuurlijk al meerdere malen valselijk strafrechtelijk vervolgd. En ik was ook al valselijk veroordeeld. En ze hadden mij zelfs al valselijk in een psychiatrische inrichting gestopt. Op basis van valse aanklachten. Opgezet via onder meer mijn broertjes. Goed, op een gegeven moment flikker je dus dat ding naar die koets. Je werd wel vrij snel gepakt. Liever gezegd, gelijk. Dat wist je, dat zag je aankomen, neem ik aan? Ja, natuurlijk. Ik heb daar ook geen verzet tegen geboren. Het is niet zo snel gegaan als dat politie woordvoerders dat vermelden. Het is ook niet door burgers gebeurd, maar gewoon door een politieman en burger en een militair en burger. Maar natuurlijk heb ik daar rekening mee gehouden. Had je niet beter weg kunnen rennen? Nee, want dan schiet toch mijn doel voorbij. Maar wat was je doel dan precies? Want je zei geloof ik, wat zei je nou? NSB'ers, nazi's? Nee, die woorden heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd oplichters, verraders en dieven verwijzend naar een aanklacht van mij van 14 april 2010... waarbij ik een aangifte heb ingediend van diefstal, oplichting en hoogverraad. Ja, door de koninklijke familie? Ja. Hoogverraad? Ja. Die moet je even uitleggen. Juridisch gezien... Ja, het wordt nu voor de luisteraar een heel ingewikkeld verhaal... omdat jullie continu nieuwe vragen stellen. Ja, ja? Dat moet dus ik zeggen. Dat is qua interview ook wel interessant. Ja, we kunnen ook wel dezelfde vragen stellen, maar dat wordt zo saai. Ja, maar we springen dus van hak op de tak. Juridisch gezien is er wat mij betreft ook via deelname... aan de Stichting Bilderberg Meetings deels sprake van hoogverraad. Maar ik heb een DNA-verhaal ingebracht... Om mijn zaak juridisch te legitimeren. Ik zeg dus dat ze zeggen dus dat ze recht hebben op de troon via erfopvolging. En ik zeg dus dat die hele lijn van troonopvolging dat die niet klopt. En dat het via DNA is aan te tonen. Toen wist ik trouwens nog niet dat Juliana waarschijnlijk een adoptiekind was. Of is. Daar horen wij ook een beetje van op, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat weet je dat niet? Nee. Juliana is een adoptiekind. Ik heb... Weet je is dat niet? Nee. Nee, want die ouders die waren onvruchtbaar. Ik heb gezegd dat ze waarschijnlijk een adoptiekind is. Dat is een punt wat ik niet zeker weet. Maar als jij de boeken gaat naslaan, dan kom je toch wel op een rare situatie. In het boek van Oranje Bastarden staat bijvoorbeeld dat prins Hendrik zou onvruchtbaar zijn. Maar ondertussen zou hij wel 9 buitenechtelijke kinderen hebben gehad. Nou, dat is lastig, kan ik je vertellen. Ja. Ze hebben tegen mij ook wel eens zoiets gezegd. Een soort van schijnonvruchtbaarheid. Interessant. Het knap als je daarmee wegkomt inderdaad. Nee hoor, ik heb helemaal geen 9 kinderen buiten de deur. Ik ben onvruchtbaar, doe normaal. Dat had jij moeten doen, had je niet zoveel alimentatie moeten betalen. Edsel, ja, dat is een stuk geld in mijn leven. Ja. Godsamme, wat een goed idee. Maar ze lijken zo'n vreselijk kopje. Ja. Dat toe wel, hè. Ah joh, dan kun je jou berotten. Nee, oké, dus je zegt eigenlijk, jullie zijn onrechtmatige heersers van Nederland, dus hoezo zit je in onze poen? Ja, maar daar gaat het dus eigenlijk om, we waren dus bezig met de bankenwereld, en dan moet je weten dat koning Willem I heeft de Koninkrijk der Nederlanden opgericht in de periode 1813-1815. Daarbij heeft hij in principe het hele bankenstelsel in Nederland naar zich toegetrokken door Nederlandse wisselbanken te liquideren, zeg maar. En de Nederlandse bank op te richten. Dus de Centrale Bank van Nederland. En daarbij heeft hij ook nog allerlei andere banken opgericht. Zoals later in de periode de Nederlandse Handelsmaatschappij. En eigenlijk hebben ze die grip op het hele systeem nooit meer losgelaten, denk je? Ja, dat klopt. In Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland of Amerika of Engeland... was eigenlijk het bankenstelsel sinds Willem I in handen grotendeels van de koninklijke familie. En dan, hoe zeg ik dat, de mensen eromheen. Een soort aristocratische families. Ja, de adel had eigenlijk tot 1940 in Nederland de macht. En daarin heb jij je verdiept en daar wil je een aanklacht tegen indienen. En dus gooi je een vaccine... lichtjes. Ja, je moet mijn protest zien in bijvoorbeeld de andere protestbewegingen, maar die bestonden toen nog niet. Zoals de Occupy-beweging. Mm-hmm. Of in Duitsland heb je nu een hele grote organisatie, de End the Fat Movement. En in dat licht moet je mijn actie ook zien. Alleen op 21 september 2010 was er nog niet de Occupy-beweging in, nee, in Amerika of in Europa. Erwin, begrijp je dat ik het nogal verwarrend allemaal vind te klinken? Nee, maar dat het uiteindelijk dan leidt tot iets gooien naar de koningin. Maar dat zo op een gegeven moment zo gedoe allemaal... snap je dat het wat verwarrend is? Ik snap dat het voor... Voor degene die hoor... niet in het verhaal zit, dat het, ja, dat het moeilijk te volgen is, dat het veel nieuwe informatie is. En ja, de meeste mensen zijn er niet meer bekend. Ze moeten hun werk doen, allerlei andere activiteiten. Dus, ja, jij werkt niet? Op dit moment beschouw ik dit als mijn werk. Wat? Ja, mijn recht halen. Ik ben zo druk met deze situatie. Ja, want dat zit overal doorheen. Hè? Je bent aan de ene kant je eigen recht aan het halen. Dus eigenlijk al die valse beschuldigingen waar je het over hebt tegen jou... zijn in vals opgesloten in een gekke gesticht. En je bent tegelijk ook bezig met een soort van... nou ja, heel groot complot te bestrijden namens ons. Wat ik feitelijk gewoon zeg is dat de grootste deel van de systeembank is eigenlijk gewoon failliet. Ons hele kapitalistische systeembank van bankenmodel en de schuldenbergen. De schulden zijn zo hoog opgelopen in de wereld dat er eigenlijk totaal faillissement dreigt. Wat bijvoorbeeld ook Willem Middelkoop met de Big Reset en zijn boek zegt. En er zijn er wel veel meer economen die dat zeggen. Ja, maar dat het systeem failliet is, dat is een mening. En misschien zit er ook nog wel wat in ook. Maar wat hebben die families en de Oranjes daar dan mee te maken? Nou, er is niet... Ik bedoel, als in... het ene heeft niet... Mag je wat vragen, Erwin? Je zegt net dat je valselijk in een psychische inrichting bent gegooid. Ja? Maar als je dan, zeg maar, dit hele verhaal luistert, dan denk je van... nou, is het misschien niet verstandig om daar dan eventjes een tijdje bij te komen? Nee, dat is niet verstandig. Want je bent niet gek. Nee, je klinkt wel een beetje zo, hè? Nou ja, goed. Kijk, ik heb onderzoek gedaan naar bepaalde zaken. En ik zeg dus dat... en eigenlijk is dat in 2007, 2008 gebleken. Ja, maar ik heb ook wel eens onderzoek gedaan naar zaken. Maar dat betekent niet dat ik gelijk heb. Dat betekent niet dat je gelijk hebt. Nee, maar dat zeg je als een soort van bewijs dat je niet van lotje getikt bent van ja, maar ik heb onderzoek gedaan naar zaken. Maar kijk, ja, ik doe gewoon... Met een boek lezen kom je er niet, hoor. Ik doe gewoon bepaalde juridische claims. En ik zeg bijvoorbeeld dat de schuldenbergen zo hoog oplopen dat op een gegeven moment is het systeem is eigenlijk al niet meer houdbaar. Dat is eigenlijk nu al gewoon het geval. Nee, maar je wil dat... Dus dat wil je kenbaar maken. Dat doen wel meer mensen, maar jij flikkerde dan niet naar de koningin. Ja, omdat... En weet je wat je daarmee kenbaar hebt gemaakt? Dat je hartstikke gek bent. Nee, dat heeft de politie en justitie zo naar buiten toe verkondigd. Maar dat klopt natuurlijk niet. Nee, maar het is toch best wel een rare actie om iets te gooien naar... Ik bedoel, dat die bankaire sector ziek is, daar heb je helemaal een punt. Ja. Maar kan je dan niet beter een artikel in de krant schrijven van joh, de bankaire, want nu denkt iedereen, die gozer die gaat met vaccinelichthouders gooien. Wat ik overigens nog steeds een hele rare keuze vind. Ja, nee maar Jan, dat doe je toch eieren of een vaccinelichthouder? Hoe kwam je eraan trouwens? Nou, dat is in principe niet van belang. Nee, maar had je die bijvoorbeeld daar gevonden of had je die al gekocht? Laten we zeggen dat ik die gewoon in bezit had. Al langere tijd. Maar dat was niet. Was dat? Maar had je dat er speciaal voor gekocht of stond die er thuis al een tijdje? Nee, ik heb hem niet speciaal voor gekocht. Dus het is eigenlijk een hele persoonlijk vaccinelichthouder die je daarvoor gebruikt hebt. Ik had die. Ik had er drie. Die had ik toevallig nog thuis. En dat is in principe ook niet van belang. Nou, ik vind het nogal wat. Ik bedoel, je kan toch gehecht zijn aan zoiets. En dan gooi je dat kapot tegen de koets. Maar. Erwin, heb je dit vaak, dat het op een gegeven moment iedereen zegt van god, ik wil er zitten een tijdje naar je luisteren, maar het klinkt eigenlijk alsof je het niet helemaal meer op een rijtje hebt. Hoe ervaar je dat? Vind je dat dan iets waarvan je denkt van, nou ja jongens, dat is wat ooit zal blijken dat ik gelijk had, is het zoiets? Of hoe werkt dat? Nee, ik voel dat frustrerend. Kijk, ik heb een marketing audit gedaan voor een hotelketen in Antwerpen. En daarbij kijk je natuurlijk naar de toekomstige economische situatie. We hoeven niet te ontkennen dat de afgelopen 7 jaar de economische situatie in Europa en Amerika niet al te florisant is. Nee. Nee. Sterker nog, we volgen gewoon wat dat betreft wat er in Japan al 20 jaar aan de hand is. Ja. En eigenlijk gewoon stagflatie. De cijfers worden ook een gedeels gemanipuleerd, maar goed. Ik zal niet te ver gaan bij jullie. Nee, alsjeblieft niet, zeg. Maar het komt erop neer dat de schuldenberg in de wereld tussen 100.000... ergens tussen 100.000 en 300.000 miljard is. Dat er nog voor 500.000 aan derivaten uitstaat. En dat de banken zijn eigenlijk gewoon een soort van zombiebanken. Dat is van alles gedaan. En iedereen is maar eigenlijk maar kredieten aangesmeerd. Waar waarschuwen we ons daar precies voor? Wat staat er te gebeuren waarom jij naar zulke drastische maatregelen moet grijpen als het gooien van een vaccine... Vaccinelichtje houden! Ja, sorry. Maar... Wat er gewoon dreigt is een nieuwe bankencrash. Die kan elk moment voorkomen. Het ligt eraan nu wat de politici hebben bedacht de afgelopen jaren samen met de bankiers-elite. Dus mensen zeggen ook dat er een bepaalde internationale bankenkartel is. Ik denk dat dat gewoon deels waarheid is. En dat bepaalde belangrijke families daarin groot aandeelhouder zijn van een aantal banken. En ik zie het eigenlijk gewoon wat er nu wordt gepleegd als een coup d'état. Bijvoorbeeld als je ziet wat een hedge fund als BlackRock allemaal opkoopt aan aandelen van allerlei multinationals en ook van banken. Als je ziet dat de ABN AMRO, wat ik al van tevoren heb gezegd, nu via adviseur de Rothschild Bank, volgens mij krijgt die al 400 miljoen euro, als ik het goed zag, toe alleen voor hun advies. En dan zeg ik gewoon, bouwt gewoon de ABN AMRO als nationale bank. We hebben er 30 miljard aan besteed en dan gaan we misschien nu naar de beurs toe brengen voor 10, 15 miljard. Maar volgens mij verliezen we dan 15 of 20 miljard. Je het gevoel dat we en volgens mij ook. Je wordt geript door het groot kapitaal. Nou, oké, we gaan praten straks met je verder, Erwin. Ja, want we hebben hier weer een prachtig moment waar we weer een geheel ander onderwerp tussendoor hebben. Zedorowski, ja, die woonde dus jarenlang in Nederland en schopt het zelfs tot kaderlid. Niet kamer, hè? Nee, kaderlid van de SP. Ja. En nu is hij terug in Koerdistan om troepen te trainen voor de oorlog tegen de Islamitische Staat. Een hele goede nacht, frontsoldaat Zedorowski. Goeie nacht meneer voor hele Nederland en Nederlanders. Alles goed, meneer Dorski? Heel goed. Het gaat goed, ja. Wat doet u daar eigenlijk in Irak, meneer Dorski? Ik heb nu mijn hele forces bij elkaar gebracht om met hen te praten over wat gaan we morgen doen. En wat gaan jullie morgen doen? We gaan die mensen verdelen. Sommigen die gaan sommige taken doen en die anderen krijgen een speciale training. En sommigen die blijven in de hoofdkwartier. En bent u nu met z'n allen echt Jan aan het luisteren met uw hele groep? Nou, niet de hele. Sommigen die zijn die doen wat taken. Die zijn buiten het hoofdkwartier. Oh. We hebben heel veel puntjes die wij moeten bewaken. En ik heb rond 50 mensen hier door mij. En die rest zijn ergens anders. Oh ja, dus 50 man luisteren wel mee naar echte Janne. Meneer Dorski, hoeveel mensen, hoeveel mensen onderricht u daar nou? Hoeveel mensen traint u in totaal? Er zijn in totaal 500 mensen, maar ik breng elke keer, dus elke 10 dagen, verwissel ik 120 bij 120. Normaal zitten 120 mensen doen hun taak en de rest stuur ik naar huis. Als die moe zijn, die komen terug. Dat is verwisselingen. Ja, precies. Een soort ploegendienst, zeg maar. En meneer Dorski, bent u dat schofte tuig van de IS al tegengekomen? Oh, sorry. Eén moment. Ja, maar... Ik moet die portofoon uitdoen, sorry. Nee hoor, anders praat je gewoon terug. Ja, het blijft toch oorlog daar. Sorry. Ja. Hallo? Oh, nee, ik dacht u gaat eventjes praten door die walkie-talkie. Nee, ik heb die uitgedaan. Ah, nou. Heeft u dat schofte tuig van de IS al in het vizier gehad? Niet direct, zeg maar, van heel dichtbij, maar we hebben... zeg maar de hooplijn niet echt meegemaakt, maar de tweede hooplijn hebben wel meegemaakt. Dus wij zijn wel eergisteren gebombardeerd, maar niet echt dicht bij ons, misschien 500 meter. Oké, maar zou je er wel een paar voor hun kaners willen schieten? Wij beschermen Koerdistan en we hebben wapen in onze handen. Wij beschermen onze kinderen, dus als we wel naar onze kant komen, dan hebben wij geen keus. Waar hebt u eigenlijk geleerd dat u militairen kunt trainen of paramilitairen? Bent u al eens een keer eerder bij een conflict of leger betrokken geweest? In Koerdistan, in mijn generatie, iedereen kan omgaan met Kalashnikov. Kalashnikov is heel simpel om mij om te gaan. Je hebt twee uurtjes om naar een oude militair te luisteren, dan ben je een trainer. of kan je militair worden met Kalashnikov. Daar gaat niet om. Ik organiseer die mensen, ik motiveer hen, ik geef hen lessen over verschillende andere dingen. We hebben goede trainers die waren oude peshmergas of gewoon hebben goede ervaring met en training gehad in de tijd van Amerikanen, ook Koerdische partizanen, peshmerga. Ja. En die zijn niet oud-dieners, die trainen die mensen. Ik zelf geen weinig militaire trainingen. Ik organiseer alles en ik breng die mensen bij elkaar. Ik train hen over het motivatie en ook hoe kunnen ze het moreel geven aan het publiek, aan peshmerga. Hoe kunnen ze het land beschermen op andere manieren. Ik geef ook soms de tactieken van partizanen. Dat kan je heel makkelijk leren op verschillende manieren. Aha. En vergeet niet dat ik 10 jaar hier in Koerdistan ben. En niet alle mijn vrienden zijn bankmedewerker. Nee, dat is begrijpelijk. Dacht de Nederlandse regering ook, god, laten we ook eens mee helpen. We sturen een paar helmen en een paar kogelvrije vesten. Heeft u die al ontvangen? Ja, ik heb aan mijn vrienden verteld en ik heb een grapje gehoord. Iemand heeft tegen mij gezegd, stuurt jouw minister van Defensie 1000 petten en 1000 t-shirten naar onze oorlog? En toen moesten wij lachen. We hebben echt wapen nodig om deze oorlog te beëindigen. Het is niet een oorlog tussen Koerden en sommige idioten in Midden-Oosten. En dat iemand in Nederland zegt, laat maar die jongens gewoon hun gevechten gaan. Het is echt een beschavingsoorlog tegen onze beschaving, Nederlandse beschaving en Europese beschaving. Iedereen moet weten, als deze oorlog in Koerdistan verloren is, dan is het volgende dag in Den Haag en in Parijs en Londen. Het is een hele belangrijke en serieuze taak en moet afgerond worden. En dat kan alleen maar doordat Nederland gewoon normale wapen naar Koerdische peshmerga sturen. En dat wij deze land kunnen beschermen en deze beschaving kunnen beschermen. En al die idioten gewoon uit dit land weghalen. Ja, nou, er is één voordeel Nederland is natuurlijk een afslap landje. Dat weet u eigenlijk ook wel, want u heeft hier ook gewoond. Maar onze oostenburen, de Duitsers, die gaan 500 antitankwapens en 8000 machinegeweren naar de Koerdistan sturen. Nou, dat is dan wel weer een leuk cadeautje van die moffen, hè? Dat is een hele leuke cadeautje. En ik heb alle respect voor Nederlanders en Nederlandse regering. En ik weet zeker, ik ben heel erg enthousiast dat Nederland gaat ook dezelfde beslissing nemen. Maar wij zijn gewend met de Nederlandse regering dat ze soms heel langzaam zijn met hun beslissingen. Ze zijn heel erg voorzichtig. Meneer Doski, denkt u ook niet dat ze hier in Den Haag stiekem eigenlijk nog steeds denken dat het allemaal zo vaart niet loopt en dat het allemaal heel ver weg is? En uiteindelijk redden we het allemaal wel en u gaat lekker knokken en de Amerikanen helpen een beetje, de Duitsers en de Australiërs en iedereen doet een beetje mee. En bij ons blijft het wel weg. Kunt u nou nog eens één keer uitleggen? Ik denk niet dat Nederlandse politie denken dat ver weg is. Ik denk dat binnen een parlement en koninklijke huis, die plein die vlaggen van Daesh, met vlaggen van Daesh demonstreren, is niet ver weg hoor. Dat is ongeveer 2 kilometer. Als ik goed me herinner. Ja, maar dus dat zijn... Ja, hoor. De oorlog zit in Nederland. Echt. Dat zijn niet een beetje opgeschoten qua jongens die misschien een slechte jeugd hebben gehad en weinig kans zijn, heel erg gediscrimineerd zijn. Die jongens die u bedoelt, die zijn hetzelfde jongens die met PKC en raketten en RBG onze kinderen doodschoten, hè? En wapen in Europa is heel makkelijk om te kopen. Vergeet niet al die bombas en ontploffingen die in Londen een paar jaar geleden gebeurd en in Spanje gebeurd. Vergeet niet dat ze kunnen morgen ook in Nederland gebeuren. Het is echt een hele grote internationale beschavingsoorlog. Het gaat niet tegen Koerden en IS. Maar zou u het prettig vinden als er ook gewoon Nederlandse jongens die kant komt om met u te vechten? Ik bedoel, je hebt natuurlijk die jihad-types, die gaan dan die gaan de IS versterken. Maar zou je het fijn vinden als Jan en ik ook komen helpen? Ik zou het heel fijn vinden niet te vechten. Dat willen wij gewoon, jullie kennis en ervaring willen wij niet hebben. En wapen. We hebben genoeg peshmergas die kunnen vechten, maar ja, met wat? Mijn voorzet heeft 1 doorschuim tegenover mijn stad 100 doorschuim. Ik heb 3 raketten, ze hebben 3000 raketten. Dat hebben wij nodig. En een beetje Nederlandse kennis en technologie van militairen, dat hebben wij echt nodig. En dat, als dat naar Koerdistan wordt het gestuurd, bij de Koerdische Peshmerga, dan weet komt het ik goed zeker, terecht. Dan gaan we heel makkelijk deze oorlog winnen. Ja, u bent eigenlijk een van de weinige partijen waar niemand van denkt dat ze vervolgens zelf weer slechte bedoelingen hebben. Hè? Want, welke bedoelt u? Nee, u bent juist als Koerden niet echt verdacht. U verdedigt uw land, maar u heeft geen ander belang dan dat, of toch? Sorry? Heeft u ook nog een eigen belang bij, strijdt u nog voor een onafhankelijke koers? Bij deze oorlog? Ja. Persoonlijke belangen? Nee, ik bescherm mijn kinderen, mijn familie, mijn land, mijn beschaving. Dat is mijn belang bij. Maar wat vindt u nou van het feit, het schijnt dat de Peshmerga's nu samenvechten met Iran, Iranese soldaten in Irak. Heeft u dat ook gehoord? Dat heb ik gehoord, dat weet ik het niet helemaal zeker. Dat is in één kant die zeg maar 600 kilometer ver van mij is, dat heb ik niet gezien. Maar, wij zijn al 1 maand, wij zijn bezig met roepen van onze westerse vrienden. Stuur maar alsjeblieft het wapen, stuur maar een beetje help naar ons. Alle politici en mensen die deskundiger zijn in Midden-Oosten, ze weten precies wat het verhaal is hier. Wat willen ze? Dat wij bondgenoten worden van Iran en Syrië? Nou, dat denk ik als niet, wij geen wapen hebben en iemand geeft aan ons wapen om tegen IS te gaan vechten, wat moeten wij zeggen? Ja, dankjewel. Heb je een keuze? Nee, dat is begrijpelijk. Dus u zegt van ja, als we niet van de Westen krijgen, dan moeten we zo aanpakken van Iran en van Assad. Het is heel makkelijk om vanuit Den Haag of Amsterdam naar het nieuws te kijken. Maar als je hier bent en of in Shingar bent en dat je zelf kijkt dat je dochter wordt verkocht voor $1000 en van één hand naar andere hand elke dag 3 keer, dan weet je hoe pijnlijk dat is. Mm-hmm. En dan kijk je niet naar ideologieën of wie geeft dat wapen. Je, als je echt heel erg honger bent, dan krijg je eten van wie het geeft. Ja, helemaal goed en begrijpelijk. Ik begrijp niet waarom Nederland zo laat is met contacten met Koerdistan. Over alles. De bijvoorbeeld het consulaat van Nederland in Erbil. Het was het allerlaatste consulaat die is officieel in Erbil gezet. De economische contacten. Het was het allerlaatste land die dat heeft gedaan. Terwijl binnen deze 10 jaar die ik hier was, ik heb meer gehoord dat meer dan 3000 studenten, politici, zakenmannen, weet ik veel, zelfs toeristen die zijn vanuit Nederland naar hier gekomen. Iedereen weet en heeft gezien dat het Koerdische gebied en Irak zijn heel veilig en economisch gaat heel goed. Tot voor 2,5 maanden geleden. Dus ik weet niet wat wacht Nederland om goede contacten met Iraks Koerdistan te maken. Nou, We spreken straks met een oud-collega van de SP, tenminste Jasper, geval, ja. Ook van de SP, Jasper van Dijk. En we zullen hem eens even vragen wat hij ervan vindt of Nederland niet even wapens moet gaan sturen. Want nou, ik vind het wel fijn als die gasten van de IS een kopje kleiner worden gemaakt. Ja, toch? Okay. In ieder geval, ik wens u heel veel succes en sterkte daar. En blijf leven, dat is ook handig in oorlog. En nou, zet hem op, hè? Dankjewel. Succes ermee. Dag meneer Toski. Dankjewel. Dag. Echte Jannen. Aluhoedje of visionair, dat is natuurlijk de vraag. We praten verder met Erwin Lensing, beter bekend als de Jan. Vaccinelichtjes, houder, werper. Goed zo, Jan. Nou, en toen was je dus, had je dus het waarom heb je uitgelegd. Tenminste, nou, een beetje. En toen ging je dus dat ding gooien. En toen werd je dus opgepakt. En toen dacht jij, in Nederland moet je zo'n beetje je halve familie uitmoorden. Wil je sowieso de gevangenis in raken. Dus ik ben over een weekje wel weer thuis. Of dacht je dat niet? Nee, dat had ik niet gedacht. Ik had al ongeveer verwacht wat de politie en justitie zouden gaan doen. Maar je hebt 2 jaar in voorarrest gezeten. Dat is best lang. Ja, dat is heel lang. Maar dat had je toch niet verwacht? Nou ja, ik heb daar wel rekening mee gehouden. Echt waar? Ja. Je hebt wel een buitengewoon sombere kijk op het justitieel apparaat in Nederland. Ik heb ook bijna geen vertrouwen meer in politie, justitie en de rechterlijke macht. Ik heb heel veel processen meegemaakt. Ik heb de rechters al misschien wel 30 keer nu gevraagd. De eerste dag dat ik een proces moet gaan beleven, dat op mij eerlijk overkomt, moet ik nog gaan beleven. Maar Erwin, hoe kom jij aan 30 processen? Nou ja, je hebt zittingsdagen en ik wat een. Ik heb bijvoorbeeld alle psychiaters aangeklaagd bij het Centraal Medisch Tuchtcollege. Okay. Daar heb ik al 12 psychiaters en psychologen aangeklaagd. Ik zeg, dit is een heksjacht van kwakzalverij en oplichting. En daar heb ik dus een verrijking uitgevoerd op de psychiaters die in het Centraal Medisch Tuchtcollege zitten. Okay. Dan kom je al 12 keer. Precies, oké. Okay. Nee, ja, ik snap het. Dus dat loopt aardig op als je gaat verzetten tegen mensen waarvan je vindt dat ze je slecht behandeld hebben. Dat is dit eigenlijk. Bol. Maar je kwam daarin. De eerste dag werd je opgepakt en toen begonnen de verhoren, neem ik aan. Hoe ging dat eraan toe? Hoe dat eraan toe ging? Er werd bijvoorbeeld gevraagd of ik dan per ongeluk een vaccinelichaam naar de grote koets had geworpen. En toen zei je, nou, niet echt? Nee, dat heb ik natuurlijk gezegd. Maar dat is natuurlijk gewoon proberen. Ja, ze proberen hun eigen versie door te drukken. Wat was hun versie dan? Nou ja, dat ik een verwarde, gestoorde, gefrustreerde man was. En gefrustreerd ben ik absoluut, maar verward en gestoord denk ik niet. Vind je het niet een daad van een gestoorde om een vaccinelichthouder te gooien naar de koets? Er is wel meer in het verleden gegooid naar de grote koets. Ja. Maar goed, dus jij zegt, ik ben niet gestoord. Nee, maar ik vind dat toch makkelijk, hè? Oké, nou, kom maar. Nee, maar je hebt ook mensen die steken de meest rare dingen in hun kont. Maar dat betekent niet dat... Hoe komen we nou in godsnaam ineens bij het... In nou, de kont steken van dingen. Nou, omdat je bijvoorbeeld zegt van een vaccinelichthouder gooi naar de gouden koets. Is dat niet gek? Is je kont stoppen? Nee, maar toen zei Erwin, ja, er zijn wel meer dingen gegooid. Oh, in de... Ja, dat was een beetje makkelijk, Erwin. Ja, het is natuurlijk nou, helemaal niet zo gebruikelijk. En dan kan je, dan... Jij maakte de vergelijking van... Ja, dat mensen heel veel dingen in hun kont steken, maar dat betekent niet per definitie dat het daardoor normaal is. Oké. Okay. Nee, ik ben het met jou eens. Normaal gesproken zou dit niet zo moeten. En heb je er spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Maar heb normaal je 2 jaar gesproken, van je leven gekost, joh? Ja, daar heb ik wel spijt van. Dat het 2 jaar van mijn leven heeft gekost. Maar ik vind doelheilig te middelen. En ik vind het zo belangrijk. Ik ging ook maar natuurlijk proberen mijn eigen recht te halen. Ik moet toegeven dat ik gefrustreerd en boos was. En wat dat betreft zie je wel vaker dat als mensen gefrustreerd en boos zijn, dat ze met dingen gaan gooien. We hoeven alleen maar ook bijvoorbeeld de rellen in Athene en Rome te kijken of in Londen. Ja, maar die gooiden dan tegen een gebouw, hè? Tegen de koets met de koningin. Jij zei eigenlijk, ik heb het ook tegen een ding gegooid, dat klopt. Ja, maar we waren gebleven bij, jij zit in de verhoren en ze proberen jou weg te zetten als mafklapper die een rare wanhoopsdaad gedaan heeft. Nou ja, ze waren niet op zoek naar de waarheid, vind ik. En de waarheid zijnde dat jij zegt, ik heb hier een politieke daad verricht. Ik heb een verhaal te vertellen, dat moet gehoord en daarom heb ik het gedaan. Ja, in principe heb ik wel een politiek delict en een politiek motief gehad, dat klopt. Want ik ben dus, ik vind dat hier aandacht voor moet komen. En eigenlijk ook gewoon dat de grote systeembanken genationaliseerd moeten zijn. Precies. En blijven en in handen van het volk moeten blijven. En... Maar goed, daar had men dus geen oor voor en men houdt jou 2 jaar in voorarrest? 2 jaar in voorarrest. Hoe was dat? De zwaarste periode is eigenlijk na de gevangenis. Maar in de gevangenis heb je het natuurlijk ook niet prettig. Het is echt geen vakantieverblijf wat iedereen of heel veel mensen denken. Voorarrest betekent dat je dan op een andere manier behandeld wordt dan dat je daadwerkelijk bent veroordeeld? Ja, voorarrest is het algemeen zwaarder en heb je een veel soberder regime. En ook je hebt continu de stress, omdat de meeste mensen in voorarrest die kunnen elk moment vrijkomen. Je houdt je bezig met je processen, je probeert natuurlijk vrij te komen. En de meeste mensen die in voorarrest zitten, die hebben nog hun hobby's, hun werk, hun woonruimte. En al die zaken levert gewoon veel meer stress op dan iemand die al is afgestraft, over het algemeen genomen. Hè? En daarbij ook, als je bent afgestraft, heb je meestal meer, hoe zeg ik dat? Randvoorwaarden die beter zijn geregeld. Je mag meer sporten, je mag meer naar buiten, ja, je mag meer luchten. Voedsel is meestal beter. Is er ooit wel eens iemand eerder langer, zo lang, 2 jaar in voorarrest geweest in Nederland? Ik zeg maar in de normale tijd. Het zou natuurlijk kunnen, maar ik denk wel dat ik een van de uiterste ben. Maar waarom is dat zo lang gerekt? Ja, goede vraag. Dat wou ik niet zeggen. Waarom dat zo lang is gerekt? Nou, in ieder geval heeft de minister van Justitie Ivo Opstelt het aan de, niet alleen aan justitie aangegeven, maar ook aan de rechters van de rechtbank Den Haag om hij zo lang mogelijk in detentie te houden. Maar is dat dan om, uit angst voor recidive of dat je nog meer naar de koning gaat gooien? Of is het gewoon wraak? Dat zou je meneer Opstelten moeten vragen. Ik voel dat je er vast wel een mening over hebt. Nou, ik denk dat het een bepaald machtsspelletje is. En dat bepaalde autoriteiten hun macht gebruiken of misbruiken. En willen laten zien wie de baas is. Buiten dat om, buiten, ja, en buiten dat feit om gaat het natuurlijk hier ook om vrij grote belangen. En op dat moment worden denk ik allerlei tactieken bedacht binnen politiek en binnen maar zij dienen ze toch ook aan de wet te houden? Mag je iemand 2 jaar in voorarrest houden? Het is gebeurd. In principe is daarmee wel, in mijn zaak vind ik, de wet overtreden. Ik vind dat ze mij alleen maar voor de rest van 3 tot 17 dagen is normaal hadden kunnen geven. Ja, dat is al uiterst maximaal. Dus 2 jaar een beetje wat langer. Over je vasthouden en het verblijf in de inrichting. Want we gaan even naar het nieuws van 1 uur. En dat moet ook gebeuren, want die mensen zitten er ook niet voor niks. Toch, Jan? Zeker weten. We praten straks verder met Erwin Lenzing hier bij Echte Jan. Tot zo. 1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De meeste ouders met kleine kinderen zijn de afgelopen jaren niet minder gaan werken, ook al gaan veel minder kinderen naar de opvang. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. 80% van de moeders met kleine kinderen is niet minder gaan werken. Nog meer vaders zijn blijven werken. Door familie in te schakelen of werktijden aan te passen aan schooltijden bezuinigen werkende ouderen op de kinderopvang. De meeste ouders zeggen dat te doen vanwege de kosten die door bezuinigingen van de Rijksoverheid oplopen. De regering Merkel gaat wapens en militaire voertuigen naar Noord-Irak sturen om de Koerden te steunen in de strijd tegen de Islamitische Staat. Volgens Duitsland kan de zending 4000 Koerdische Peshmerga-strijders van materieel voorzien. Duitsland trekt ook 50 miljoen euro uit voor de hulp aan vluchtelingen. Staatssecretaris Steven vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek te doen in TBS-kliniek De Rooise Wissel in Venraai. Daar waren deze week 3 sterfgevallen binnen 3 dagen, meldde het EO-programma Dit is de Dag gisteren. 1 TBS'er overleed aan een maagbloeding. Een dag later stierf een 45-jarige bewoner aan een hartstilstand. En vrijdag pleegde een TBS'er zelfmoord. Ook in april waren er berichten over misstanden in de kliniek. Bij een explosie in Parijs vanochtend, waarbij een gebouw van 4 verdiepingen instortte, zijn zeker 4 doden gevallen. Dat melden Franse media. 11 mensen zijn gewond, van wie er 5 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Ook worden er nog 5 mensen vermist. Oorzaak van de ontploffing was mogelijk een gaslek. In Zaandam dreigen honderden vissen het slachtoffer te worden van een defecte pomp in het riool. Daardoor loopt rioolwater in een grote sloot. Honderden vissen zijn daardoor verzwakt geraakt en boven komen drijven. Bewoners, de brandweer en het waterschap proberen de vissen te redden. Het weer vannacht wordt het droog en in het binnenland kan een mistbank ontstaan. De temperatuur komt uit tussen 11 en 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer bewolking. Het blijft wel overal droog, bij 19 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Bound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en beltip. Je hebt echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt bellen met de Echte Janne voicemail. En fucking believe it or not, daar heeft iemand 06-3000-9009 gedraaid. En we hebben geluisterd. En Jan, we hebben het fragment. Ontvangen op maandag 25 augustus om 15:06. Hé, hey, weet je wat me ineens te binnen schoot? Weet je wat echt een super verrassing zou zijn? Als jullie 1 uitzending zouden maken waarin jullie ontzettend lief zouden zijn. En gastvrij en, nou ja, goed, et cetera, et cetera. Ik weet niet of Jan Rood dat zelf kan, maar ja. Als jij het zelf kan, is het helemaal een super verrassing. Want ja, dan staat iedereen op z'n... Dat iedereen echt te wankelen. Denk je iemand te kennen, is die heel anders? Yeah. Of kan die heel anders zijn? Nou ja, goed. Doe ermee wat je wilt. Uiteraard, zoals altijd. Niks! Ik zeg nooit wat je moet doen. Nee! Tenminste, ja, ik bel heb het 1 keer gezegd, maar ja. Altijd is het zo van, niemand zegt wat je moet doen, hè? Alleen uit onmacht lijkt het soms zo. Okay, God! Hoi. Wie is dit? Geen flauw idee, anoniem. Maar in ieder geval, ook jij kunt bellen, lieve luisteraar. Nee, maar ik wil dit toch niet horen, joh. Maar we willen het liever niet horen. Je doet lekker toch zelf wat je zelf wil. Ja, maar bel je dan, lul? Ja, je was best ontroerd. Ik zag je hier een traantje wegpinken. En je bent nu gewoon een beetje groot aan het doen om een beetje macho Jan uit te hangen weer. Weet je, terwijl je stiekem was je ontroerd. We praten nog even verder met Erwin Lenzink, alias de... Vaccinelichtjeshouder, gooier of werper, dat mag ik afwezen. Je zit dus 2 jaar in voorarrest. Wat doen ze dan met je? Want op een gegeven moment hebben ze je wel genoeg verhoord. denk ik dan. Of gaat het gewoon door? Ja, ze houden om de 3 maanden in principe een proces. Totdat je bent afgestraft. En voor de rest zit je gewoon gevangen in je cel. En mag je een keer uur luchten per dag. En twee uur per week sporten. En dan heb je nog wat recreatie en dat is het wel. Hey, en gingen ze je ook nog een beetje in therapie storten? Want ze vonden je nog wel redelijk in de war. Kreeg je medicijntjes of gesprekjes? Nee, nadat ik een vaccinlichaam heb geworpen naar de Gouden Koets, hebben ze mij verplaatst naar de PI Vught. En daar in de PPC gestopt, dus Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Ja. Alleen daar hebben de psychiaters geen macht. Dus ik ben nooit behandeld of iets dergelijks. Want ik ben antipsychiatrie aanhanger. Ah ja, ja. En ik vind het dus een heks. Ja, ik pak zelf vrij een oplichting. Oh ja. Ik begrijp dat mijn verhaal nogal moeilijk is uit te leggen. Maar ik heb een website online, www.erwelensinkvrij.nl. En volgens mij worden er ook beelden, geloof ik, nog via webcam laten zien. Dat legt beter uit en makkelijker. Het is makkelijker via filmpjes uit te leggen aan mensen. Wat ik bedoel, als in woorden een heel moeilijk, complex systeem van kapitaalstromen en bankenkredieten uit te leggen. Maar je zegt dus, iedereen die tegen mij zegt, die ervoor ook heeft gestudeerd, dat ik gek ben, die is eigenlijk een kwakzalver. Want ik ben helemaal niet gek. Ik zeg dat ik antipsychiatrie aanhanger ben. En dat ik dus de stoornissen die in het DSM noemen ze dat, bijvoorbeeld DSM 1 tot en met 5, dat ik die kwakzalverij aanmerk. En iedereen heeft een bepaalde persoonlijkheid of een bepaalde intelligentie. Maar ik vind dat niet aan te merken als een ziekte of een stoornis. En ik vind voor mij in ieder geval, mijn persoon is psychiatrie, geen hulpverlening of gezondheidszorg. Hey, is het nooit bij je opgekomen dat je denkt van god, ja, misschien als niemand anders vaccine lichtjes, houders, naar de koninklijke koets werpt, dat ik misschien iets met mij aan de hand is, niet met de rest van de wereld? Je wil geen behandeling, maar je zegt zelf een beetje... Ik ga absoluut vertellen dat ik behoorlijk boos ben en boos ben geweest over de situatie die mij is overkomen, waarbij mij onrecht is aangedaan. En ik zeg dat in principe een natuurlijke reactie is van iemand wie onrecht is aangedaan. Hey, en ze hebben jou ook nog medicijnen ingespoten, de onvrijwillig, toch? Ik ben in 2009, hebben ze mij al valselijk, dus via een valse civiele procedure in een inrichting gestopt. En, dat is nog allemaal naar aanleiding van die toestand met je moeder? Ja. Lang verhaal. Het is een heel lang verhaal. Het is deels te vinden op mijn website. Laten we dus dat niet doen. Je bent op een gegeven moment gedwongen opgenomen geraakt. Ja, en daarbij hebben ze, dat doen ze gewoon bij iedereen. En zeggen ze, geven ze je gewoon bepaalde middelen, wat hun zeggen, dat zijn geneesmiddelen, krijg je geen bijsluit erbij. Dat zijn dan middelen als Risperdal en soort nul, die gewoon schadelijk voor mensen zijn. Die zijn absoluut niet, naar mijn mening, om mensen te helpen. Ze zijn vooral wel bedoeld om bepaalde emoties en karakter trekken. En waarschijnlijk ook chemische huishouding te onderdrukken. Waarmee je wel gekalmeerd wordt. Maar het zijn gewoon hele schadelijke drugs, als het ware. Hey, nou, dan ben je niet echt vatbaar voor het spul dan, hè? Ik denk dat ik heb... Of had je er vroeger dan twee van die vaccinelichtjeshouders gegooid? Nee, omdat je zegt namelijk dat het je woede onderdrukt. Maar daarna ben je dingen naar de koets gaan gooien. Nou ja, goed, die psychiaters zeggen dat ik dus succesvol ben behandeld. Hoe ben je dat nou? Ja, wacht even, dus dat is wat ik vraag. Nu geloof ik ook opeens in die kwakzalverij. Behalve dat ze dus medicijnen gegeven hebben, ze je ook behandeld. Wat voor behandeling moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, gaat het een beetje algemeen als je in een richting komt, dan gaan ze 1 uur met je praten per week. En ik had ze niks te melden, dus wat mij betreft was het geen behandeling. 1 uur per week? Ja. En op een gegeven moment ben je dan beter. Zeggen ze, nou, ik heb zes weken tegen. Toen ik daar aankwam, heb ik al gezegd, nou, jullie moeten mij maar vertellen wat mijn verhaal niet in orde is en wat ik hier doe. En dat hebben ze mij nog nooit kunnen verklaren. Op een gegeven moment was ik genezen verklaard. Ja. Okay. Dus je bent totaal genezen van alles? Nee, ik heb nooit een stoornis gehad. Dus, je hebt nooit iets gehad, eigenlijk? Nee. Maar het is wel geruststellend dat de psychiatrie het ook vindt. Ja. Ik zeg dat de psychiatrie gewoon een heksjacht van kwakzalverij en oplichting van een soort fantasie van de psychiaters is. En dat ze daarmee geld verdienen. En bijvoorbeeld in Duitsland heb je een soortgelijke zaak als de mijne. Dat is de zaak Gustav Mollat. Oh ja. Die is ook heel bekend en in Duitsland geworden, die zaak. Gustav Mollat is dat ook? Gustav Mollat. Ja, ja, ja. En die is ook valselijk opgesloten. Die zegt in feite hetzelfde als ik. En er zijn nog veel meer antipsychiatrie aanhangers. En zelfs bepaalde psychiaters die gewoon de theorie over de psychiatrie aanhangen, die ik ook aanhang. En ik zeg dat in mijn geval gewoon schadelijk is geweest. En dat die mensen mij in principe gewoon hebben belazerd. Hey, nu ben je dus genezen verklaard. Nou, gefeliciteerd. Ja, dat is toch leuk. Maar wat nu? Wat ga je nu doen? Want je kan moeilijk je hele leven maar blijven procederen. Ik bedoel, dat kost ook de samenleving heel veel geld. Misschien moet je gewoon even een baan zoeken, joh. En dan gewoon weer je leven op de rit krijgen. Ja, dat zou ik heel graag willen. Ik zou het ook gewoon graag de zaken oplossen. Maar het is niet zo dat ik processen organiseer. Men organiseert processen jegens mij, waarbij ik vaak vastelijk word vervolgd en gedupeerd. En ik zit nu ook te wachten op mijn processen. Mijn processen worden niet gehouden, worden geen eerlijke processen gehouden. En ja, dan zit je in een bepaalde situatie waar je gewoon amper meer uit kunt komen. Maar kan je processen niet zeggen van, je stek al die processen in je reet, ik ga gewoon lekker bij de gemeente iets doen? Nee. Ik zou dat heel graag willen. Ik heb ook al aan mijn advocaat gevraagd, wat voor macht hebben wij nog om ons recht te halen? Dus justitie en politie en rechtelijke macht kunnen eigenlijk gewoon doen en laten wat ze willen met mij. En ik kan nergens daar mij tegen verdedigen of mijn recht te halen. Of dat er wordt gedaan aan waarheidsvinding. Ja, het is een bizarre situatie, vind ik dat. Ja, maar goed, ik had niet gedacht dat het in Nederland zo slecht geregeld zou zijn. En in het wetboek staat nog wel redelijk mooi opgeschreven, maar hoe het in de praktijk is, nou. Maar goed, op een gegeven moment zit je dus in dat punt wat Jan ook zegt. Je advocaat zal het ongetwijfeld ook gezegd hebben van, nou, Erwin, ik weet het ook niet. Want, en nu dan, dan kan je eeuwig boos blijven of zeggen van, nou, oké, ik geef het op en ik ga lekker wat nuttigs doen met mijn leven, wat leuks. Ja, dat zou ik het liefste willen natuurlijk. En dat wil denk ik iedereen ook. Daarom is denk ik mijn zaak zo belangrijk. Want wat had je nu nog concreet te wachten aan zaken? Want je bent het hele vaccinelichtjeshouder ding is afgelopen week was de vaccinelichtjeshouderzaak is in cassatie bij de Hoge Raad. En afgelopen week heeft daar de procureur-generaal, als ik het goed zeg, daar zijn weer wat opgedaan op het pleidooi van mijn advocaat. En ik heb meerdere advocatenkantoren en ook advocaten die mij dus bijstaan in verschillende procedures. En voor de rest word ik nog in 2 valse zaken bij de rechtbank Zutphen aangeklaagd. Waarbij ik bijvoorbeeld vorig jaar rondom de kroning 3 maanden in Duitsland heb vastgezeten. En daarbij word ik nu nog steeds aangeklaagd. Ja, ik zit te wachten tot ze een proces gaan organiseren. Hey, nou, ben je nou van plan eigenlijk om nog een keer zoiets te doen? Ik bedoel, we hebben dan nu een nieuwe koning en dan met een nieuwe koningin. Of sluit je dat uit? Ik ben wel heel erg ontevreden en ook gewoon boos en gefrustreerd over hoe de zaken gaan. Maar ga je het nog een keer doen? Ga je nog iets doen? Ga je nog iets gooien of roepen? Of ben je van plan om het Koningshuis vaker te confronteren? Nou, ik vind eigenlijk dat dit wel voldoende zou moeten zijn. En dat ik ook mijn leven zou moeten kunnen oppakken en mijn recht zou kunnen halen. En dat wordt op dit moment gewoon eigenlijk, eigenlijk krijg ik daar amper een kans in. Erwin, gaat er nog iets? Gaan ze jou nog uit Den Haag weghouden met Prinsjesdag of zoiets? Of gaan ze nog iets doen? Hoe werkt dat nou? Ben je nu helemaal vrij man? Zou je gewoon de trein naar Den Haag kunnen nemen? Lekker ga staan kijken daar? Of zitten ze dan met z'n 10 op je nek voor je weet wat er gebeurt? In principe ben ik vrij om te gaan en te staan waar ik wil. Waar ben jij met Prinsjesdag? Ik ben, ik word wel op een bepaalde manier belaagd en gegangstold. Ik moet wel zeggen dat nu wat rustiger en flexibeler is dan dat het is geweest. Maar goed. Je wordt nog steeds gevolgd en zo. Maar ga je Prinsjesdag naar Den Haag? Die kans zit erin. En ga je dan ook nog iets doen? Of ga je er gewoon staan te kijken? Het gaat wellicht ga ik protesteren. Want ik ben gewoon ontevreden dat ik mijn recht niet kan halen. En ik heb al gevraagd aan politie, justitie en rechtelijke macht, hoe gaan we het regelen? En maar ja, er komt niks van ooit en dan weet ik het ook niet. Ik weet alleen, kijk, ik ben er al wel in Den Haag ook geweest protesteren. En bijvoorbeeld laatst nog in Münster. Ja, goed, dan krijg ik meestal wel mensen mee. Ja. Hey, Erwin, ik ben er zeker ook. Dus ik zal je dan wel zien als je wat uitspookt. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Kan je me even bellen als je dat van plan bent? Dan heb ik het mooi op camera staan. Ik kan ook met me meegaan met de camera. Ja, zullen we dat doen? Ja, dat is een goed idee. Want dan heb ik het tenminste op beeld. En dan kunnen die klootzakken van de NOS mooi voor betalen dan. ja, toch, zo is het toch. Dat delen we, hoor. Dat delen we. Oh, dat is een goed plan. Ja. Kijk, zo hier, dit is jong ondernemerschap in de dop. Hartstikke leuk. Erwin Leenske, hartstikke bedankt voor je komst. Bedankt ik dat je wou was. Zeggen, ik zou willen zeggen dat het verhelderend was, maar dat zou niet helemaal waar zijn. Wees voorzichtig met jezelf. We gaan wel even op de website kijken, want we moeten nog wel even een beetje... Ja, van de mensen die... Ik begrijp dat er heel veel informatie is en ook allemaal nieuwe informatie en complex waarschijnlijk. Ja, en nu zijn Jan en ik ook allebei niet zo heel intelligent, moet ik eerlijk zeggen. Er is een website online, www.erwinleenskevrij.nl. En trouwens, er zijn heel veel websites op internet die over soortgelijke zaken gaan. Maar die mijn zaken wat beter verklaren. Het is ook moeilijk om dit in een uur uit te leggen wat je 6 jaar, 7 jaar tijd hebt meegemaakt. Zo is het ook. Dapper je best gedaan. Erwin, lees ik hartstikke bedankt. Ja, want we gaan even wat anders doen. Want bij hem heet een pik en piek. En bij hem heet een piek en pik. Hij is onze Martin. Zoals jullie weten, houdt die Martin graag van die kiepertjes. Zwarte kiepertjes, witte kiepertjes, gele kiepertjes en af en toe zelfs een halve kiep. Martin Spies is niet van het kieskoerige. Een hartslag en lang haar voldoet. Een vrouw moet wel zo gruwelijk mooi zijn om met kort haar nog steeds sexy te zijn. De meesten zien er oud als een Russische gevangene. Toch zijn daar ook weer uitzonderingen op. Zo'n vrouw van middelbare leeftijd met kort haar is al lelijk. Maar als je onder die korte haar ook nog een soort dikke laaf bent, is het niet te harden. En zal Martin dat vrouwtje nooit even lekker verwennen. Het voorbeeld van zo'n type is Mariette Hamer. Die PvdA-zuurtje dat ook voor Mark Hamer zou door kunnen gaan. Er is werkelijk niets vrouwelijks aan haar, behalve dat een man niet zou accepteren om er zo bij te lopen. Hamer heeft een kop als een nijptang en een lijf als een aanbeeld. Je zou toch Hamer heten en het enige waar jouw smoel nog van op zou knappen is een paar enorme rammen met je eigen achternaam. Maar goed, Mariette wordt die baas van die ser. Alleen maar omdat dat lelijke kring een baantje te goed had van die PvdA. Wegens heel lang met haar platte hol op die ploesje te hebben gezet. De wijf komt er bij mij niet in en ik kom dus ook bij haar er niet in. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Mariette Hamer is overigens ook die moeder van Diederik Samson. Tenminste, dat moet haast wel. Hij is een combinatie van haar en Atje Melkert. Ah, dat was toch een prachtige Martin of wat? Dat is een schitterende Martin. En dan gaan we gewoon meteen verder met een schitterende Leo. Want jouw kampioenskandidaat die heeft de titel niet meer in beeld. Ben ik bang. Dus laten we lekker gaan sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Leo! Dan word ik dus gebrugd tussen mij en C-Mac. Ja? Ja, het was een keertje andersom. Het leek ons ook wel eens leuk en verfrissend. Vind je dat vervelend, Leo? Nou, het was niet zo afgesproken, hè? Leo, laten we eventjes vorige week terughalen. Wij zaten met elkaar een bijzonder fatsoenlijk sportblokje door te nemen. Toen hadden we het over talenten in de Nederlandse voetbal en het ontbreken ervan in de spits bij de Eredivisie. Toen zei jij dus, want die grens wil ik jou wel geven, weet je wat de goeie is? Robert Muren. En toen zei ik dus, van laten we daar een rubriekje van maken. En toen zei Jan Heemskerk, leuk idee. En toen heb ik dus de hele week, nou eigenlijk niet de hele week, maar 4 dagen in de studio gezeten voor het rubriekje. En een jingle gemaakt. Je kan hem kopen, je kan hem huren. Dat is het groot talent. Robert Muren. En wat zouden we dus doen? We zouden dus elke week kijken hoe het met Robert Muren zijn carrière gaat. En waar hij nog steeds niet gekocht is. En waar hij nog steeds niet gehuurd is. En Leo zou dat aan trainers vragen. En wat denk je? Dit is dan geen vaccinelichthouder, maar een theedoosje. Je gaat niet gooien, hè? Nou, in ieder geval... Wat denk je? Het is geschiedenis. AZ koopt Robert Muren. Robert Muren wordt gelijk gekocht! En nou, Leo... Dat 4 dagen lang studio van onze voor rubriek. Een jingle gezeten. Ja. En wat gebeurt er? Nee, geen idee. Ruben Nuren wordt gelijk gekocht. Was die studio dicht of zo? Leo. Ja. Studio dicht. Jij zag het aankomen, hè, dat Robert Nuren gekocht zou worden. Nou, aankomen niet, nee, maar... ik denk dat ze het al eens geluisterd hebben. Nou, dat vind ik ook leuk. Weet je, dit is ook mijn vermoeden dat we het gewoon zo'n gezaghebbend sportrubriek is. Dat al die trainers aanloos zitten te luisteren of er misschien nog een goed idee bij zit voor ze. Ja, weet je wat mij trouwens wel opviel deze week? Nou. Nee. Nou, Daley Blind, hè, die is dus ja. Naar Manchester United. Ja, ja, ja. Maar heb je gezien wie daar de exclusieve rechten en de primeur voor had? Jij? Nee, ik niet, nee. Ik? Nee, nee. Nou, dan maakt het toch helemaal moer uit. Nee, dus, ja, nee. Wie dan wel? Nou, de Telegraaf. En diezelfde Telegraaf die Daddy en Daley kapot schreef een tijdje terug. Ja. En dan nu handje geven met het vliegtuig mee en tja. Moeten wij nou iets van vinden? Op zijn minst. He? Nou, hartstikke opmerkelijk. Nou, laten we nog even de voetbal... Ja, wat zag je daar nou toch weer overheen, man? Ja, wat maakt dat ons nou uit? De eeuwige strijd van jou in de Telegraaf, zeg. Houd eens alsjeblieft op. Hoezo? Nou, verzoek je gewoon. Oké, nou, doe dat. Nou, maar jij vindt het weinig consequent van de Blindjes, de eigen Guus van Huis. Ja, nee, dat vind ik wel heel groot dat ze dat doen. Maar dat zo'nzelfde journalist dan een handje geeft ineens. En zelfde journalist dat maakt er helemaal niks uit. Dit is inside, jongen. Dat is hartstikke. Dat is goed aan een voetbalrubriek dat het inside is, Jan. Dat maakt helemaal niemand dat uit. Moeten we het erover hebben? Kenneth Vermeer. Die gaat dus van Ajax naar Feyenoord. Nou, daar is dus iedereen blij mee, zou je zeggen. Behalve dan iedereen van Ajax en van Feyenoord. Maar ja, ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, mijn voorkeur ligt een beetje in Amsterdam. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee. Prachtige overstap voor Kenneth. En de Feyenoorders hebben een keeper die af en toe wel zijn balletje laat rollen. Ja. Ik begrijp niet zo heel goed van Feyenoord. Ik begrijp dat Fred Rutte erachter is gekomen. Dat hij met Erwin Mulder die wil hebben. Wie? En dat hij een topkeeper wil hebben in plaats van Erwin Mulder. Maar dan begrijp ik niet dat je dan bij Kenneth Vermeer uitkomt. Want Erwin Mulder is een keeper die fouten maakt. Maar bij Ajax is Kenneth Vermeer niet voor niks vervangen door Jasper Cillessen. Dus dat is ook een keeper die fouten maakt. En dat zal hij ook wel weer doen als je bij Feyenoord is. Dus het enige wat Fred Rutte hiermee bereikt is onrust kweken volgens mij. Nou, weet je wat Fred Rutte ook bereikt? Dat hij niet de enige is die slist bij Feyenoord. Fred en Kenneth. Hey, Ajax, dat ging niet goed vandaag, hè? Dat ging echt niet lekker. Want Ajax heeft iedereen verkocht die kan voetballen, maar dat wordt dus niks dit seizoen. En ik had Ajax gezegd als kampioen, dus het wordt niks. Of niet, Leo? Het is overdovend slil. Leo, ben je er nog? Heb je een Tia? Nee, ik ben even aan het bijkomen van die verschrikkelijke goede grap zojuist. Maar wij, onze kandidaten zijn gewoon allebei ongeslagen nog, hè? Ja, Twente en PSV allebei PSV. Ongeslagen. Ja, dus ik denk dat, we hebben lang moeten zuchten onder het juk van Roos, die met onmogelijk Ajax telkens weer kampioen wordt, maar dit ziet er toch goed uit voor ons dit jaar. Ja, we moeten nog even afwachten over wat er gebeurt nog op de transfermarkt. Tot wanneer mag je kopen eigenlijk? Tot vannacht 12 uur. 1 september 24 uur, zeg maar. Ja. Ja, dus... ja dan is er nog iets opmerkelijks natuurlijk. Want dan sluit weliswaar in Nederland de transfermarkt een uurtje later in Engeland. Maar in Rusland is het nog een tijd open. En in Portugal nog 3 weken. En we weten dat bij Feyenoord staat... In de etalage. Ja, dat is dan weliswaar afgeketst met Porto. Maar ja, er is daar nog wel veel tijd om eventueel nog wat centjes extra bij elkaar te spokkelen. Dus gaat er wel wat gebeuren, denk ik. Hey, maar Leo, die muur over muren is dus naar AZ. Maar misschien kunnen we, want Ajax zit toch een klein beetje met een Zwitserprobleem. Die Sigurdsson, dat is natuurlijk ook niks. En een beetje zo'n onhandelige, rare haspelaar. Weten we nog iemand in de eerste divisie rondlopen die Ajax nog even voor het sluiten van de markt vandaag nog gewoon voor een sappig prijs kan overtoe? Een goede spits. Ja, gewoon een lekkere spits. Gewoon een goede nummer 9. Nou, of niet? Nou, ja, maar ja, de eerste divisie op dit moment? Ja, nee, want we hebben dit toch vorige week die muren hadden, weet je, onze nieuwe rubriek, het onontdekte parel of zo. Het zou wel leuk zijn als we dat gewoon nog en dat we doen. Nu even cheffen voor Ajax nog, en dat we dan volgende week kunnen melden van kijk, we zeiden het nog en ze hebben het gedaan. Is dat niet leuk? Ja, een goede spits op dit moment in de eerste divisie die Ajax meteen zou kunnen nemen, dat denk ik niet. Nou, nee. Nou, oké, dan doen we het anders. Dan zeggen we, welke internationale onderbelichte spits, internationaal dus hè, Mickey Mouse competitie in Denemarken speelt, moet Ajax nu halen en dan is er nog een kans dat Jan Roos ons aan het eind van het seizoen allemaal weer uitlacht. Nou. Nou. Ja. Nou, nee, dat zou ik op dit moment... De echt goede spits, hè, waar Ajax de meest beter van zou worden op dit moment... Ja, die willen niet zo gauw in Nederland komen voetballen. Nee. Dus ik zie niet zo gauw, eerlijk gezegd. Hé, wie wordt de kampioen, Leo? Twente, hè. Twente heeft nog geen wedstrijd gewonnen, Leo. Nee, ze hebben verloren ook niet. Nee, ik denk eerlijk gezegd, ik blijf bij Twente, omdat ik dat aan het begin van de zoek gezegd heb, maar ik denk eerlijk gezegd dat PSV de meeste kans maakt. Die hebben domweg de beste selectie. Die hebben met Guardado een geweldige speler in huis gehaald. Die hebben met Luc de Jong spits die steeds meer gaat scoren. Die hebben met Depay een superspits en met Wijnaldum een speler in vorm. Niet achterhalen dit seizoen. Nee, schrikkelijk eigenlijk. Wat is er dan al? Ja, nee, niks. Ik vind het gewoon niet leuk. Hé, was er nog iets gebeurd dit weekend waar je graag over wil hebben qua voetbal? Nou, wat me wel heel erg opviel was dat Frank de Boer bepaald niet blij was. En zich nogal verrast toonde. Dus ik ben benieuwd wat voor staartje dat muisje nog gaat krijgen. Vanwege het vertrek van Daly. Ja, het vertrek van Kenneth Vermeer. Oh, ja. Dat hij zich verrast voelde en... zeer verbaasd was en het ook niet echt handig vond om de concurrentie sterker te maken. Ja, die is daar duidelijk buiten gehouden tot het laatste. En je kon aan alles merken dat hij daar niet geamuseerd door was. Gaat Frank de Boer ook weg? Nou ja, ik weet het. Nee, dat weg niet. Maar nee, ik bedoel, echt lekker zat het niet. Een fijne actie vond hij het ook niet. Maar kunnen we stellen dat Mark Overmars ongelooflijk aan het falen is? Want bedoel, ze hebben verkocht en niks aangekocht. En nu gaan ze dus Kenneth naar Feyenoord sturen. Bedoel, wat is die Overmars toch aan het doen, joh? Hij is geldbesparing. Ja, op zijn minst mag je dat ook mee doen. Het is ook een beetje een herhaling van wat er vorig seizoen op de laatste transferdag gebeurde bij Ajax. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja. Dat weet ik nog. Ja, maar dan? Nou ja, toen probeerden ze nog die spits te halen. En dat ketste op de laatste minuut af. Dus daar hadden ze weer niks in handen. En hadden ze er net iemand verkocht. Ze er heilig van overtuigd dat ze Ola John nog wel even binnen zouden halen. Ja, precies. En toen hadden ze, die Deen hadden ze net verkocht. Eriksen. En toen Ola John op het laatste moment van Benfica niet mocht omdat een collega geblesseerd was geraakt daar. Ja. Toen hebben ze diezelfde dag nog even gekeken of Elia wel zin had. Ja, die had ook gezien. Nee. Dus dat zag er ook niet echt professioneel uit. Het is toch treurig dit? Nou goed. Laten we er maar over opbouwen. Ja, nou oké, goed. Hé, Leo, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het leuk om je even gesproken te hebben. Je bent lekker bezig, heel opgewekt. En is toch iets waar je van wakker blijft midden in de nacht. Ja, ja. Nee, het is echt zo, Leo. Hij zegt het. Hij zit er ook echt voor zijn doen heel oprecht bij te kijken nu. Dat kun jij niet zien, maar ik zie dat wel. En, ja. En het leek alsof je... Ja. Vaccine liggen in het kop had zo. Nou, heeft hij zojuist een bakje met theezakjes tegen de muur geflikkerd. God mag weten. Oei, wat is het toch ook een radicaal mannetje. Hij is met een no-tempo aan het radicaliseren. Ik ruim het ook om. Ja, Adeline is er ook weer, dus ik moet een beetje netjes houden de studio. Oh, dat wist ik niet, joh. Etensresten en zo maar doen. Nou, dan ruim ik het wel even op. Leo, ontzettend bedankt en ik hoop dat je volgende week iets leuks te vertellen hebt. Ja. Nou, ik pas me altijd een beetje aan het programma zelf, hè. Nou, dat vind ik niet aardig. Nee, dat heb ik nou weer misdaan, weet je wel. Nee, ik was toch hartstikke goed. Zo inhoudsloos was het programma toch niet? Nee, het was toch heel veel inhoud. Hey Leo, tot volgende week! Dag Leo! Heb ik nou iets gemist? Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zo, de mythes nou. Jasper van Dijk is woordvoerder voor het Hoger Onderwijs, Cultuur, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking voor de SP-fractie in de Tweede Kamer. En daarom is hij te gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Jasper van Dijk van de SP. Goeiedag. Ja, goeiedag. En zeg, heb je het gehoord van jullie voormalig kaderlid Serdar Doski? Die zit gewoon in Koerdistan. Die is knokken tegen de Islamitische Staat. Denk je daar nog van? Ja, dat heb ik inderdaad gelezen. Dat vind ik heel heftig, want ik kon het. Ik had altijd heel goed contact met Serdar. En de laatste jaren zat hij natuurlijk daar in dat gebied, dus wat minder. Heb ik nu wat minder contact met hem. Maar dat is heel vreemd om dan te lezen dat iemand die je zo goed kent daar nu aan het vechten is. Nou, de grote grap is, wij hebben net gesproken. We hebben hem gesproken daar, wat hij daar aan het doen is. En hij zegt één ding, ja, hartstikke leuk, die helmen en die vesten uit Nederland. Maar we hebben wapens nodig. Stuur daarvoor een paar wapens. Wat vind jij daarvan, Jasper? Ja, nou, ik kan me dat vanuit hem wel voorstellen. En Nederland heeft natuurlijk ook al steun gegeven. Helmen. Ja, maar goed, de Amerikanen die zijn aan het, die voeren bombardementen uit. Daarvan zeggen wij dat is inderdaad legitiem. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Daarover geen discussie. Die Islamitische Staat, die IS, dat zijn stelletje bloeddorstige figuren. Dus ik snap heel goed dat daar strijd geleverd wordt. Maar Jasper, hij zegt echt, als wij dit niet winnen, en dan staan ze bij jou in het binnenhof op de stoep, hè? De jongens. Ja. Letterlijk, echt. Precies. Hebben ze daar een basis om terreurdingen uit te voeren die ze weer gaan niet kennen nog? Het is echt afschuwelijk, die IS, wat daar gebeurt. Nou, dat zien we allemaal op televisie elke dag. De Amerikanen voeren bombardementen uit. Ja. Nederland draagt zijn steentje bij. Inderdaad, nog niet met wapens, maar wel met scherfvesten. Maar ben je voorstander van... kijk, de Duitsers die gaan nu ook wapens sturen. Moeten we ook niet gewoon een zootje wapens sturen, joh? Ik vind dat, ik wil dat bespreken in de fractie. Want het is natuurlijk heel heftig. Als je zegt, stuur maar bommen en granaten, bij wijze van spreken. Dan kan dat in eerste instantie voor de goede zaak zijn, omdat je die IS wil verdrijven. Maar Jan, die wapens, die zijn daar dan wel. Die kunnen ook weer in de verkeerde handen komen. Daar zijn ook weer voorbeelden van. Dus je moet verdomd goed oppassen met het zenden van wapens naar dat soort gebieden. Vertrouw je die Koerden niet? Nou, ik vraag het maar. Ja, nee, dat is een terechte vraag. Ik vertrouw ze zeker. En ik steun ze ook in hun strijd tegen de IS. Want dat is duidelijk. Die IS, die zijn bloeddorstig en die zijn verschrikkelijk. Ja, maar voor die steun hebben ze wapens nodig. Je kan wel zeggen, we steunen jullie en hier heb je 98 bifi-worstjes. Ja, die Doski zegt ook van ja, op een gegeven moment, als het die komt van het Westen, dan pakken we het wel aan van Iran of Syrië. Ja, of van Duitsland, wat nu zojuist bekend is geworden. Iran, Syrië, Duitsland, as van het kwaad. Ja. Nou, ik voorspel je dat deze week de discussie gaat komen over wapenleveranties vanuit Nederland, vanuit andere Europese landen. En dan moeten we daar inderdaad heel goed naar gaan kijken. Zeg, of Jasper, hebben wij ze gewoon niet, die wapens? Is alles wegbezuinigd? Nou, daar heb je ook een punt natuurlijk. Er wordt nu heel, heel heftig bezuinigd op defensie. En Nederland zit al in veel landen, in Mali bijvoorbeeld. En bij Somalië, hè, met de antipiraterijmissie. Afghanistan, daar wordt ook weer gesproken over een nieuwe missie. Wij zeggen van, nou ja, een aantal missies, daar staan wij niet achter. Je kan dus je defensieoperaties veel slimmer organiseren. Ja, dat is het bijstellen van die ambities waar jullie het altijd over hebben. Bijstellen van ambities en niet meedoen aan verkeerde missies. De missie in Mali, die hebben wij niet gesteund, want wij zien niet in hoe wij daar de zaak kunnen verbeteren. Aangezien Bert Koenders daar bezig is om vrede in Mali te maken. Door te praten met allerlei strijdende partijen, waar weer allerlei verschillende belangen zijn. En dat schiet niet op daar. Nee, maar weet je wat ik ook zo grappig vind? Ah, ik vind Bert Koenders ook heel grappig hoor. Maar het gaat er meer om dat ze dan zeggen, ja, die missie in Mali die is belangrijk, want dat is onze achtertuin. Mali, onze achtertuin. Ja, ja. dat is Arizona ook onze achtertuin. Jasper, het kwaad, jongen. En Noord-Korea is dan ook onze achtertuin. Maar Jasper, is het niet zo en wat dat een enorme achtertuin, je zou verdomme het moeten maaien. Je zou het moeten maaien. Ben ik eens. Ja. Maar nou, sowieso, hè. Iedereen is zich niet eens de pleuris geschrokken. Niet alleen met het IS-gedoe, maar ook met de Russische beer die aan de deur van Europa klopte. We dachten natuurlijk allemaal, we kunnen best bezuinigen op defensie, want er is toch verder, we hoeven nooit meer oorlog te voeren. Hier en daar nog eens een keer een beetje rommelen in Mali, maar verder zijn we er wel. En dat blijkt misschien toch niet helemaal waar. En dan schrikt iedereen zich weer rot. En nou is de klank om hernieuwd investeren in defensie is weer heel luid. Wat vinden jullie daarvan bij de SPH? Ja, ik ben daar niet zo enthousiast over. Want uiteindelijk moet je natuurlijk de vraag stellen van, waar zijn we nou mee bezig? Wat gaan we nou doen? Gaan we nou pleiten voor extra investeringen in defensie in Nederland en misschien ook wel in andere Europese landen? Zodat er dus inderdaad ten opzichte van Poetin en Rusland een soort nieuwe wapenwetloop wordt opgestart. Ja. Gaan we terug naar een koude oorlog? Moet er, ga je dus in feite richting mogelijk een oorlog met Rusland? Wie is daarbij gebaat? Nou, niemand. Maar wat het alternatief is, eigenlijk zeggen van, nou ja, hef dan die oostelijke provincies in Oekraïne ook maar op. Het gaat ook wel lekker bij Rusland. Ah, maar wat kan jou die Oekraïne nou rotten, joh? Ik niet, maar ik denk dat er heel wat zenuwachtige staten aan de grens... Ah, joh, Rusland dan zeg je tegen Poetin, joh, dan neem jij Oekraïne, maar dan is het wel even goed, joh. Ja, nee, kijk, zou echt een briljant diplomaat zijn, weet je dat? Nee, maar joh, opeens gedeeld Nederland zich druk maken over Oekraïne. Nou, nee, ik denk dat, tot een half jaar geleden wisten ze niet eens waar het lag, joh. Jawel, maar mij dat land om uit. Pas je niet bij de EU, zie je niet bij de NAVO. Hoort gewoon bij Rusland, alsjeblieft. Strik eromheen in de groeten, joh. Wat kan mij nou rotten, joh. Nou, dat is ook een standpunt. ik zal het doorgeven. Maar, het leeft hier heel, het leeft hier bij minstens 50% van de werknemers van dit gedaan. Maar je zal maar een Pool of een Let of een Est zijn en je komt uit een geschiedenis waarin je die grote enge griezel aan het oosten hebt zitten. Ze gaan niet voor niks 5 NATO-basis er tegenaan zetten. Die escalatie is er al of je dat wil of niet. Je kan moeilijk die Poetin alles maar laten pakken waar hij zin in heeft, toch? Zeker, maar denk jij dat Poetin ervan schrikt als hij hoort dat het kabinet Rutte 100 miljoen... minder gaat bezuinigen op defensie. Precies. Maar wat, dus dat moet ook substantieel. Daar hebben we al eerder mensen over de lijn. Substantieel of niet. 100 miljoen is een scheidsbedrag. Dat gaat nergens over. Dus dat is het ook... is een symbolisch dingetje van Slob en van der Staaij. Die nu met Prinsjesdag inderdaad goede sier willen maken van kijk eens. Wij hechten belang aan defensie en we gaan een beetje daarin investeren. Maar het is natuurlijk een schijntje. Want dan kan je echt. Dus jij zegt gewoon boom 6 miljard erin. Nee, zeker niet. Daar ben ik niet van. Maar ik wilde wel op wijzen dat Slob en Van der Staaij dus niet moeten doen alsof zij nu de Nederlandse krijgsmacht weer helemaal op poten helpen. Maar de echte vraag is inderdaad, hoe zinvol is het om nu een soort van wapenwetloop aan te gaan met Poetin? Waardoor, dus enerzijds Europa en de Verenigde Staten en anderzijds Rusland tegenover elkaar komen te staan. Terwijl volgens mij niemand dat zou willen, een echte confrontatie. Dus je moet kijken hoe je in Oekraïne die partijen werkelijk tot iets goeds kan brengen. Namelijk door ze aan tafel te krijgen en een diplomatieke oplossing na te streven. Maar Jasper, ja. We dachten inderdaad op een gegeven moment van na het vallen van de muur zo'n beetje van nou, het is wel klaar, hè. Ik bedoel, het einde van de geschiedenis werd zelfs door filosofen bedacht. Ja, het is nou wel afgelopen, maar we zitten nu de laatste tijd zijn we er toch wel achter gekomen dat de wereld redelijk in de brand staat. En dat we misschien wel net even iets te hard hebben gesneden in dat defensiebudget. Moeten we niet eventjes die hele naïviteit omvergooien? Praten, thee drinken, laten we gewoon een defensie hebben waar we wat mee kunnen. En dat kunnen we dus nu niet meer. Ja, ik vraag me af of je de oplossing is. Ik ben het helemaal met je eens dat er heel veel spanningen om in rondom Europa zijn, Oekraïne, Rusland, Midden-Oosten, Noord-Afrika. Maar om dan te zeggen, oké, dus we moeten ons gaan bewapenen en dan gaat het goed komen. Ik betwijfel dat. Het is de afgelopen 100 jaar wel vaker gezegd, die theorie, we moeten ons gaan bewapenen. Nou, er zijn natuurlijk 2 verschrikkelijke oorlogen gekomen en de Koude Oorlog was ook geen pretje. Dus het is een logica om te zeggen, je moet je gaan bewapenen. Ik constateer dat dat in de Tweede Kamer ook steeds meer wordt gezegd. Maar ik vraag me af of dat een werkelijke oplossing dichterbij gaat brengen. Daar hebben vorige week Poroshenko en Poetin notabene in hetzelfde kippenhok hand in hand gezeten en te praten over de Oekraïne. Nou, veel directe diplomatie kun je niet op gang brengen, denk ik. Heeft ook niet veel opgelost, hè? Dus het wordt gewoon slikken of stikken. Of moeten we meer sancties gaan doen? Nou, die sancties, dat kun je inderdaad ook de vraag stellen. Hoe zinvol is dat? Er wordt nu naar gekeken natuurlijk. Van moet dat aangescherpt worden? Wat voor sancties? Ik denk dat bijvoorbeeld het aanpakken van die vriendenclub van Poetin, dat slimmer is dan andere sancties waarbij je de bevolking treft. Maar je kunt ook bedenken, dat de manier waarop Brussel, Europa en de Verenigde Staten nu opereren richting Poetin en Oekraïne, dat dat Poetin ook weer opjaagt. Hè? Ja. Dat het hem natuurlijk ook aan het denken zet van, hey, als jullie mobiliseren rondom Oost-Europa, dan ga ik ook even wat meer militairen daar neerzetten. En dan krijg je dus die wedloop die mij niet zo'n goed plan lijkt. Hey Jasper, heb jij de laatste tijd nog wat gehoord van Guy Verhofstadt en Hansie van Balen? Want die stonden zo lekker te gillen daar op dat plein, op dat Maidanplein. En nu de Russen gewoon daar met tanks rondrijden en er vallen ik weet niet hoeveel doden met bombardementen. Ja, hoor je Hansie en Gietje weinig, hè? Ik heb maandenlang al niets meer van ze gehoord. Waar zijn ze nou toch, die jongens? Want, geen flauw idee. Zouden ze een griepje hebben? Nou, ze hebben die Oekraïners, geloof ik, de EU, vrij reizen, vrij handel, alles beloofd. En nu zijn ze best wel stil, nu er de doden vallen en vrouwen en kinderen omkomen in bombardementen. Ik stel voor dat jullie ze opbellen en ze wat zendtijd geven om wat uit te leggen hierover. Ja, maar alle gekken op een stokje, het is toch eigenlijk niet te geloven dat die mannen daar de boel hebben op laatst oplopen te hitsen. En nu het één grote puinhoop is, dan zijn de mannetjes even stil. Ik denk dat ze zich ook wel nog drie keer achter hun oren hebben gekrapt nadat ze zagen wat er daar is gaan gebeuren na die demonstraties. Ik weet het ook nog, Verhofstadt en Verbalen op het podium daar. We are behind you. We laten jullie niet in de steek en jullie zijn goed bezig. Ik vraag me af of ze daar nu nog steeds helemaal achter staan wat ze toen hebben gedaan. Dan krijgen we een met de kennis van toenetje krijgen we dan. Dat zit er precies. Hey, maar nou we toch een stoer doen hebben. Hè? Nu hebben we onze overheid heeft nu twee van die haatbaarden opgesloten. Vind je dat een goed idee? Dat een beetje pittiger tekeer gaan hier in eigen land tegen de mensen die de radicale islam vertegenwoordigen? Ja, ik kan inderdaad niet precies overzien wat daar nou gebeurd is. Inderdaad, in Den Haag zijn die arrestaties gebeurd. Ik vind het op zich wel goed dat er heel goed naar wordt gekeken. Wat voor types daar naar Irak en Syrië willen gaan. Als die mogelijk hier weer terugkomen met gekke ideeën, dan moet je daar bovenop zitten. In dat geval steun ik de regering volledig. Maar weet je wat ik zo gek vind, Jasper? Maar ja, goed, dat ben ik hoor. Ik ben niet echt een alu-hoedje, maar toch. Deze heren, dat is die rode rechterszoon, die zijn baby ook heeft doodgescheurd. En een van de andere mafketel uit het Midden-Oosten. Die worden al jaren gemonitord. En nu het meneer Van Aartsen wel een beetje goed uitkomt om iets te doen, pakken ze hem opeens op. Ja. Ik vind het een beetje angstig dat blijkbaar dat een soort trofee voor Van Aartsen is. Nou ja, die mensen kunnen hadden toch al uit de samenleving weg moeten zijn? Ja, jij zou je ook kunnen afvragen waarom niet eerder? Hè? Ja, nou ja, ik neem aan dat ook. Wij gaan morgen, dinsdag, gaan wij weer beginnen met de Tweede Kamer. Dan gaat de tent weer open, om het zo te zeggen. Ja, ah, gezellig. Dus jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd. Nou, ik zou komen. Zal er heel wat afgedebatteerd gaan worden over Europa, over Oekraïne, over deze zaken van de jihadstrijders. Maar is er misschien alvast een voorzichtig SP-standpuntje te formuleren in zaken de jihadstrijders en het hele gedoe, het gevaar in Nederland? Ja, wij staan in principe achter de maatregelen die aangekondigd zijn deze week. Je moet er bovenop zitten op het moment dat die jongens daar naartoe gaan en hier weer terugkomen. Dan moet je het niet accepteren natuurlijk als zij gekke dingen van plan zijn. Dus wij steunen dat beleid. Helemaal goed, Jasper. Nou, ga maar lekker slapen en vanaf dinsdag lekker het land weer redden. Nou, volgende keer weer over studiefinanciering of zoiets leuks. Dat gaan we doen. En jullie zijn welkom in Den Haag. Oh, gezellig. Nou, dag meneer Van Dijk. Dag. Tot ziens. Het Haags geluid. De Liefdespanter steunt acties met borsten. Dagboek van de Liefdespanter. Een paar weken geleden had ik het op deze plaats over de nieuwe preutsheid in Nederland. En hoe die naar mijn mening is ontstaan door met name, maar niet uitsluitend, religieuze onverdraagzaamheid, jegens vrouwelijk naakt en de vrouwelijke seksualiteit. En hoe seksueel gefrustreerd gedrag vaak een voorbode is van de inperking van vrijheden in de samenleving. Goed stukje was dat en het doet me genoegen te melden dat mijn waarschuwing, nee, noodkreet, al in brede kring is opgepakt. Zo was het vorige week in de hele wereld, maar vooral in de Verenigde Staten, Go Topless Day. Als je me niet gelooft, check www.gotopless.org. Waarop vrouwen aller landen de borsten ontbloten om te ijveren voor gelijke rechten. Om in je blote bovenlijf te lopen, maar ook in het algemeen natuurlijk. Een prima initiatief dat ook getuige de foto's van harte werd ondersteund door de dames van Femen, de vrouwenrechtenorganisatie die ook al de borsten gebruikt als wapen tegen al het onrecht dat in de wereld vrouwen wordt aangedaan. En dat dan ook nog vaak op plaatsen waar dergelijke acties niet van gevaar zijn ontbloot. Haha, woordspeling. Zo konden we zien hoe twee half ontblote Egyptische dames hun behoefte deden op een ISIS-vlag. Niet direct smakelijk, nee, maar wel een hondsbrutaal statement. En zoals gezegd, dat moet je maar durven. Protesteren met je borsten voor een betere wereld waarin je bijvoorbeeld lekker onbekommerd in je blote borsten kunt rondlopen. Ik vind het een heel coherent concept dat ook vanuit kringen van beschaafde mannen warm applaus verdient. Gebeurde er deze week in dit kader nog wat in Nederland, vraagt u zich nu mogelijk af. Inderdaad, de voormalige Nederlands playmate van het jaar, Zimra Geurts, riep in haar column op viva.nl op in het kader van de zelfacceptatie, je weet wel dat je jezelf mooi vindt en zo, deze week klusjes in en rond het huis in je naki te doen en daar foto's van te maken. Dat zou namelijk heerlijk bevrijdend zijn. Zimra, de schat, gaf er zelfs een oude Playboy-cover van haarzelf op het aanrecht en een hashtag ter inspiratie bij. Hashtag Naked Week. Nou, we zijn even gaan kijken om te oordelen wat daar nou te beleven valt. Nou, als dat het is, dan zitten we in Nederland nog volop in de nieuwe preutsheid. Dagboek van mijn liefdespanter. Fantastisch! Ja, graag gedaan, jongen. Deze week diende in de rechtbank van de zaak tegen Wladislav A., a.k.a. de dildo, die in Waddinxveen diverse inbraken pleegde. En bij eentje ervan, Jan, stal hij ook de zelfbevredigingsapparatuur van de vrouw des huizes, die daarvan dus ook prompt aangifte deed. Nou, om opheldering over deze vreemde zaak bellen we met gewone mensen in de wijk. Ja, waarom niet? Hopen dat ze opnemen op de duur. Ja. U spreekt met Jan Roos van Radio 1, mevrouw. Ik bel naar aanleiding van de inbraak in Waddinxveen. Heeft u daar ook last van gehad? Hallo? Bent u toevallig een dildo kwijt of zo? Iets anders? Hallo? Er is een inbreker in Waddinxveen. Die heeft het voorzien van op damespeelgoed. Mevrouw? Heeft u toevallig iets minder in uw nachtkastje liggen of zo. Mevrouw, bent u... Oh. Het is wel een hele spraakzame mevrouw die we aan de lijn hebben. Oh. Ik denk dat misschien mevrouw zich een beetje schaamt voor... Misschien moet mevrouw zelf ook eventjes een paar batterijen erin stoppen. Ja, hallo? Dag, mevrouw. Ja, we spreken met Jan Heemskerk en Jan Roos. Echte Janne, Radio 1. We bellen even in verband met de inbraakgolf in Waddinxveen. Heeft u daar ook last van gehad? Inbraakgolf in Waddinxveen? Ja, er schijnt meneer, hoe heet hij? Eens even kijken. Wladislav A. diverse inbraak gedaan te hebben in Amstelveen, zeg ik nou, in Waddinxveen. En daarbij schijnt hij het vooral te hebben voorzien op vrouwenspeelgoed. Wist u dat? Nee. Oh, nee. Nou, maar er is dus... Momentje, ik geef hier even mijn zoon. Misschien weet hij meer. Ja, hallo? Hallo, met wie spreek ik? Ja, met wie spreek ik? Ja, ik spreek met Jan Roos van Echte Janne van Radio 1. Het gaat over de inbraakgolf in Waddinxveen. Ja, maar waarom bel je mij dan? Nou, of er bij jullie ook is ingebroken. Wat zeg je? Of er bij jullie ook is ingebroken. Nee, dat is niet zo. Nou. Is niet zo. Kent u wel mensen waarbij er verschillende dildo's en vibratoren zijn gestolen? Wat zeg je nou? Ja, of u mensen kent bij wie het wel is gestolen. Het schijnt dat hij... Hey, luister dan, als je nog één keer belt, klag ik je aan. Deze nummer ga ik zoeken, hè, vriend. Oh. Je moet mij niet bellen, maat. Oh, wat doe je nou agressief, joh? Je moet mij niet bellen, vriend. Die grapjes moet je niet maken, waar mensen slapen en zo, hè. Nee, maar ik probeer... De laatste keer, anders stuur ik deze nummer die waarmee je belt, stuur ik gewoon naar de politie. Oh, maar we proberen juist de politie te helpen met die dildo-dief te pakken. Ja, je vader moet je pakken, vriend. Mijn vader? Als je nog één keer belt, ik zweer, ik ga met deze nummer naar de politie, hè. Ja, en wat gaat de politie dan doen? Huh? Wat gaat de politie dan zeggen? Ja, dat zie je dan wel. Maat, geloof me, bel nou niet meer. Geloof me nou niet meer. Met die kutgrapjes, dildo. Ik zeg je eerlijk, niet meer bellen. Het is de laatste keer dat je belt. Oh, maar wat ga je doen dan? Ja, dat zie je dan wel. In ieder geval komen we niet veel verder met de dildo. Die nou, we proberen mensen te helpen. In ieder geval heeft Waddinxveen meer dan één probleem. Nou, nog eentje dan. Dan ben ik er wel klaar mee, hoor. Hallo, u spreekt met Jan Roos van Radio 1. Echte Janne, meneer, we doen een onderzoek naar de inbraakgolf in Waddinxveen. En nu woont u daar, dus ik vroeg me af, bent u ook wat kwijt? Wat zeg je nou weer? Ik zei, u spreekt met Jan Roos van de Echte Jan van Radio 1. NPO Radio 1 is het trouwens tegenwoordig. En we bellen naar aanleiding van de inbraakgolf in Waddinxveen. En de vraag is, bent u ook wat kwijt? Weet ik nog niet hoor. U bent nog niet... laat ik het zo zeggen. Is er een mogelijkheid dat er bij u een aantal dildo's zijn gestolen? Oh, dat is een vriend. Wat zeg, u moet even uw tanden in doen, meneer. U bent onverstaanbaar. Oké, gaan we zien. Wat? No. Dag. Dag, nou. Het is helemaal gek daar in Waddinxveen, joh. Dag. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Je moet die hoorn op de haak leggen. Halve tamme. Hé, hey, die horen op de haak. Dat hele die hele Waddinxveen zit helemaal vol met agressieve Marokkanen en gek, joh. Hé, hey, horen op de haak, joh. Nou ja, laten wij godsamme ophangen, dan word je er ook bloednerveus van. Ja, laten wij maar... Vertel maar, is die niet de dildo die vraag me dan één keer af? Nou, dit is geen dildo die voor. Die man... nou, joh. Hé, hey, denkt u te weten wie de dildo dief is? Ja, nou, ik heb niet veel geld. Ja, u heeft geld? Niet zoveel geld. Nee, wij ook niet. Maar de vraag is, heeft u wel batterijen? Oh, dat weet ik nog niet. Tot ziens. Fijne nacht nog, hè. Lukt het godverdomme weer niet? Hoor het op de haak! Nee. Alleen euthanasie helpt nog. Nou, het is in ieder geval... Oh, hallo? Nou, ik zeg één ding. Hoor het op de hallo? Meneer? Bent u er nog? Nou, hang maar op. Ik ben klaar mee. Echte Janne. Ik ga dus echt nooit meer, maar ook echt nooit meer een buurtding in Waddinxveen doen. Dit is... Waddinxveen? Ik ben er nog geweest van de zomer. Met das boot. En het leek, nou, een vriendelijk plaatsje, een beetje gestoord plaatsje. Met een hefbrug. Maar wisten wij even, we zitten in de Schilderswijk van Waddinxveen, joh, gast. Nee, maar het is, je probeert die mensen te helpen. Kijk, er worden gewoon lopende band dildo's gestolen bij mensen thuis. Nou, dan bel je op van, joh... In deze straat weten wij nu voor een feit... een dove, oude vrouw die niks zegt. Een hele boze Marokkaanse jongen die ons gaat terugbellen. En een oude man... die volledig het padje af is en het gewoon niet kan ophangen. En de dildo-bezitter woonde er ook. Ja, maar die had geen telefoon. Dus daarom hebben we de buren maar gebeld. Nou ja, ik weet niet meer, kabouter, wat dit nou... Wat ik nou raar aan dit verhaal vind, hè? Ja, ik wil niet overal de diepte mee in, hè? Nou, dat ging ik juist wel doen. Maar toch nu wel. Ja. Wat ik raar aan het hele verhaal vind, is dus... Stel nou, jij was een lelijk wijf. Stel nou, je was een vrouw. Ja. En stel nou, er was een inbreker geweest. Ja. En die had bij me, jij als Janine, naast een iPad en je telefoon ook een verzameling dildo's gestolen. Want mijn Anal Invader 24 lag toevallig in hetzelfde laadje als de iPad. Bijvoorbeeld. Ja. Zou je dan tegen de politie zeggen... Het waren er ook meer dan één, het was dildo's, dus het dildo's. Was een verzamelaar. Maar dat zeg je toch niet tegen de politie van, ze hebben ook mijn dildo's meegenomen. Nee, dat had ik dus ook. Dat je dan denkt, wat is er bij u gestolen? Nou, mijn iPad is weg en mijn telefoon is weg. En dan komen ze later, vinden ze die man, dan blijven ze dus zitten met die dildo's. Ja, dan koop je nieuwe. Maar weet je wat ik bijvoorbeeld ook gek vind? Hè? Want we kijken dus nu uit de ogen van het slachtoffer. Hè? Ja. Dus die mevrouw die had ook kunnen zeggen, nou, iPad, telefoon, ja, meer niet. Nee. Maar die zegt dus met dildo's, die wil de dildo's terug. Ja. Maar die inbreker, die neemt dus gebruikte dildo's mee. Dat is ook raar. Dan ben je ook een zieke inbreker. Nee, maar op de tweedehandsmarkt doet dat helemaal niks. Nee. Ja, of je vindt het juist heel fijn... Ja, maar hij had ook... Er was ook al iets tussen de inbreker en die mevrouw voorgevallen. Volgens de inbreker. Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat we er verder niet uitkomen, joh. En weet zijn de dildo's terug? Ja, de dildo's zijn wel terug. Die waren dus bij die man thuis. Die bij Vladislav. Vladislav A. Een Pool. De Poolse dildo-dief. Ja, maar hij is inmiddels verhuisd naar Enschede. Dus dat is, is dat allemaal niet zo erg meer. Nou, fijn. Ja, goed, gaan we gewoon lekker verder. Jan, het blijft knoeien met het weer, maar het kan ons niet schelen. Weet je wat leuk is? We gaan naar de enige niet gestoorde achterhoeken van dit programma. Weerkoning, Gerritje Vossers. Oh. Vooral de 63 van John Deere. Gerritje! Hey! Hoe is het? Goed. Oh. Nou. Ken je trouwens die maflappen van een vaccinelichtjeshoudergooier? Nee, die woont wel een beetje in de buurt, hè. 30 kilometer van ons af, maar ja. Ik ken hem verder niet persoonlijk. Nee. Je moet toch wel zeggen dat, laten we zeggen, hoe verder naar het oosten, hoe gekker ze zijn, of niet? Je hoort dat accent en je denkt, ach, daar gaan we weer. Weer een Achterhoeker. Ja, maar vaccinelichtje, wat is dat nou? En wat had jij gegooid in de gouden koes dan? Nee, niks natuurlijk. Oh. Ben jij wel oranje gezind? Jawel, want dan heb ik een vrije dag, hè. Ja. Ja, nee, precies. Maar je hebt gewoon een lekkere monarchist. Dus hartstikke goed, hoor. Dat mag best van ons, hoor. Zijn ze wel eens geweest in Lichtenbergen, familie, of niet? Met een bus? Heel kort in de buurt is de koninklijke familie geweest. Op 4-5 kilometer afstand Sinderen. Wanneer? In Ulft. Ulft, ook leuk. En was je daar ook heen? Ja, daar was ik. En heeft de koningin toen nog gezwaaid naar je? Ja, die zwaait twee keer en ik zwaaide twee keer terug. Heb je er nog het weer voorspeld? Ja. Nee, dat niet. Oh. Gerardos van Soros, wat hoor ik nou? Krijgen we godverdomme weer mooi weer of niet? Ja, het is echt zelf weer. maar komt het zo... Ja, is een week te laat, maar dat is niet erg. Maar komt de zomer terug? Want dan opeens zegt iedereen dat de zomer komt terug. Ja, woensdag horen wij. Woensdag schijnt de dag te zijn dat we gewoon weer de korte broek uit het vet kunnen halen en lekker naar buiten kunnen rennen. Ja, en zo. Hier in de Achterhoek zijn we altijd hotpants, maar de korte broek die kan weer de kast uit. Want vanaf morgen, dan hebben we vandaag... Dinsdag? Vandaag is er nog veel bewolking, maar morgen is er steeds meer zon en dan gaat de temperatuur steeds meer omhoog. Dus we gaan woensdag naar 23 graden. Jezus. En ik denk dat we 25 graden, tenminste hier in de Achterhoek, wel krijgen op vrijdag. Vrijdag? Is het de hele week mooi weer? Ja, de hele week is behalve vandaag dus. En het weekend ook mooi? Nou, vandaag een beetje veel bewolking nog, maar... Je kan het rotten, is maandag, maakt dan uit. Maar als het weekend maar goed is, is het weekend goed? Ja, het weekend is ook wel goed. Wordt de hele weekend goed? Ja. En geen regen? Geen regen van betekenis. Ja, dat... Ja, daar gaan we weer. Wat is betekenis? Ja, voor jou is een regen van betekenis, is dat de zonvloed misschien wel. Maar wat is een regen van betekenis? Nou, dat we er geen last van hebben. Dat je binnen zit. Ja, dat kan. Nou, volgens mij is de helft van het vak van meteorologisch zo vaag lullen dat het altijd alle kanten op kan. Het is de trendwatchers, weet je. Je lult maar wat, joh. Paars is hartstikke in. Nee, paars komt zeker in. Ik vind het altijd wel leuk, hè. Niemand gelooft ons, maar ze bellen ons altijd wel op wat het gaat worden. Ja, dan wil je wel geloven. Ja, maar dan moet je niet zo vaag doen. We moeten toch wat, joh. Nee. Het wordt dus mooi weer. Nou, ik heb dan weinig te zeiken tegen Gerrit. Even wachten, want dan hebben we de winter gehad. Nee, de zomer. Hoe is de winter? Hoe wordt de winter? Krijgen we koude winter? Krijgen we witte kerst? Nee, we krijgen... dan moeten we even van de elfde afwachten. Maar op zich, dan kijk ik altijd een beetje wat het weer op de elfde van de elfde is. Is het dan zonnig weer, dan krijgen we een strenge winter. Is het een beetje bewolkt en regenachtig? Is dit zo'n carnavalsding ook weer? Ja, toevallig valt dat met carnaval samen, maar het heeft er wel mee te maken, ja. Oh. Heb je nog een weerspreuk voor deze week? Ja, maar ik vind het wel boeiend. Dus dat moet je voorstellen. Nou, als je op 11 november, Sint Maarten ook nog een keer. Ja. Als je dan zegt het is mooi weer, dan krijg je dus een wat voor zomer winter krijg je dan? Als het mooi weer is, krijg je strenge winter. Strenge winter. Ja, dat is toch Maar dus als het 12 november mooi weer is, niet? Nee, maar dat is ook gelul. Dan is toch de 11 nou voorbij. Nou ja, maar hij is eindelijk eens een keer concreet. Concreet, maar het is wel gelul. 11-11 is 11-11. Ja, nee, dat is geen gelul. Dat is een meteorologisch fenomeen. Ja, nu is het natuurlijk gewoon gelul. Hoezo is dat nou weer gelul? Ja, omdat op één dag dan kut weer is, de hele winter kut. Dat is toch belachelijk? Ja. Nou, hoe vaak is dit al waar gebleken? Dat is zeker één keer. Ja, dat is dus lachen. Gelul. Verdomme nog een toe. Gerrit, ik dacht eindelijk heb je iets concreets op beet. Ik heb dat niet bijgehouden, jongens. Dus, ja, je hebt gelijk. Waarom zoek je dat niet even uit voor volgende week? Ja, heb je ook een weerspreuk voor deze week? Ja, van deze week heb ik wel een weerspreuk, want er zijn veel muggen op dit moment weer. Oh ja, joh. En nou, godverdomme, je hebt gelijk ook. Ik ben in mijn vingers gestoken vannacht. Ja. Tering, bloedzuiger. Het zijn wijfjes ook, hè? Zijn het wijfjes? Nou, ik heb een heel moeilijk verhaal gelezen over muggen, maar wat er van bij is gebleven is dat die vrouwtjes, die steken die mannen niet. Het is verdomme overal hetzelfde, hè, dierenrijk. Ongelooflijk. Nou, vrouwen zijn over het algemeen bloedzuigers. Ja. Ja. Dat wou ik dan niet zo hard op zeggen, maar dankjewel voor het inkomen. Ja, geen probleem. Gerardus, weerspreuk alsjeblieft. Nee, maar dat was het met de muggen had ik het eventjes over. Ja, dat weet ik. En als de muggen dansen gaan, is het met de regen gedaan. Dus dat klopt wel een beetje. Ja, we slaan er dan weer op. Het maakt er niet uit. Het betekent gewoon dat het mooi weer wordt. Ja, je hebt nog nooit de mug zien dansen, joh. Het is toch gewoon weer gelul. Nee, maar jij slaat meteen door. Je gunt nog geen tijd. Nou, daar heb je wel gelijk in. Ja. Die muggen. Gerrit, bedankt jongen. Je was sterk, Gerrit. Sterk, je was bij de les, je was goed voorbereid. Je had goed nieuws. Ja, dankjewel. We hebben je wel eens ellendiger horen voorspellen. Ja, dankjewel. Zeker. En lekker slopen, hè? Lekker slaap, man. Ik ben er wel weer aan toe. Ik ben extra voor jullie opgestaan en dan ook weer naar bed. Dus, ja, goed gaan. Goed gaan. Doeg, aju. Joe. Oh, jezus. Ja. Oh, de nanuk. Ja. Ja. Wat zei je nou ook alweer? De eerste die sterft in de oorlog is de waarheid. Ja, dat was mooi. Ik klonk filosofisch, maar het schijnt al, ik weet niet hoe lang te bestaan. Ja. Dus dat doe ik ook niet meer. Ik moet zeggen dat ik het een verwarrende uitzending vond. Ik ben er nog weinig wijzer van het Bilderberg-complot geworden en de koninklijke familie. Wat ik dus wel weet nu is dat koningin Juliana een pleegkindje was. Ja, dat wist ik al lang anders. Dus jij wist dat best wel veel. Het enige nieuws wat er wel uit de uitzending is gekomen is dat de vaccinelicht, de houderwerper, gooier aanstaande Prinsdag weer te vinden je is. Je zou toch zeggen dat ze gozer denkt, joh, ik laat het lekker zitten verder. Maar je moet toch een hobby hebben. Ik wil trouwens nog even de groeten doen aan Joyce. Doe ik ook gewoon even. Wie is Joyce? Ja, dat kan ik niet zeggen op zender, joh. Oh, dat wel. Nee, op dit moment kan ik dat nog niet zeggen. Maar Joyce is nu met zichzelf een... Daar doe het dus een smerig. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Echt, Jan, en tot volgende week. Hierop altijd. Waar moet iedereen toch altijd met zichzelf bij jou? Dat is toch snel makkelijk. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Luister dan. Als je nog één keer belt, klacht je aan. Deze nummer ga ik zoeken, hè, vriend. Oh, wat doe je nou agressief, joh? Je moet mij niet bellen, vriend. Die grapjes moet je niet maken, want mensen slapen en zo, hè. Nee, maar ik probeer... Dit is de laatste keer, anders stuur ik deze nummer waarmee je belt, stuur ik gewoon naar de politie. Oh, maar we proberen juist de politie te helpen met die dildo-dief te pakken. Ja, je vader moet je pakken, vriend.